ปัจจัย9ปัจจัยอันนี้ก็9ปัจจัยย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเราไม่ควรกล่าวเฉพาะในปฏิสนธิการนะควรจะกล่าวถึงรูปที่เป็นไปในประวัติการด้วยนะครับนามรูปที่เป็นไปในประวัติการเนี่ยนะยกตัวอย่างเลยคือจักขุประสาทะหรือเรียกว่าตาโสตประสาทะหูคานะประสาทะจมูกชิวหาประสาทะลิ้นกายะประสาทะกายกายนี่กว้างขวางนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะพวกนั้นก็เรียกว่าอยู่ในกายหมดเลยทีนี้ต่อไปนะภาวะหทยะหทยะนี่คือกรรมมชรูปนะครับกรรมมชรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับในประวัติการเนี่ยเกิดจากวิญญาณใดเกิดจากวิญญาณใดครับวิญญาณพวกนี้เป็นกุศลใช่ไหมครับเนี่ยนะที่เป็นปุญญาภิสังขารอันนี้เรียกว่าแต่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากรรมวิญญาณกรรมวิญญาณนี่นะครับเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นรูปประสาทรูป5หรือว่ากรรมชรูปในประวัติการไม่ได้เกิดจากวิปากวิญญาณไม่ได้เกิดจากวิปากวิญญาณแต่เกิดจากกรรมวิญญาณในอดีตนะเกิดจากกรรมวิญญาณที่เป็นกุศลในอกุศลในอดีตไม่ได้เกิดจากวิบากจิตนะไม่ได้เกิดจากวิบากจิตคือมี2ในนะครับที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะครับนัยยะหนึ่งอันนี้เนี่ยถ้าชั้นต้นที่สุดอันนี้เน้นอะไรเน้นวิบากวิญญาณทีนี้อีกในหนึ่งนะครับวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปกรรมชรูปอันนี้เน้นเฉพาะกรรมวิญญาณกรรมชรูปนะครับในประวัติการถ้าอันนี้เป็นในปฏิสนธิการนะครับข้างบนนี้เป็นในปฏิสนธิการถ้าเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในประวัติการนั้นจะเป็นกรรมวิญญาณแต่ถ้าหากว่าในปฏิสนธิการแบบนี้เนี่ยนะครับเน้นวิปากวิญญาณนะครับซึ่งจะได้กล่าวอีกต่อไปมีรายละเอียดที่จะกล่าวเพิ่มเติมอีกครับถ้าหากว่าตามกล่าวตามลักษณะสูตรนะลักษณะสูตรนี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะแต่ละอย่างมาจากคนละกรรมกันนะครับตานี่มาจากกรรมนึงหูมาจากกรรมนึงจมูกผมแต่ละคนเนี่ยก็มาจากคนละกรรมนะหน้าผากก็มาอีกกรรมหนึ่งจมูกมาจากกรรมหนึ่งคางมาจากกรรมหนึ่งลิ้นมาจากกรรมหนึ่งครับหน้าดีแต่ตาเขนะครับตาดีแต่หน้าไม่ดีนะมันก็ไม่มีสัมพันธ์กันเพราะมาจากคนละกรรมนะก็บอกว่าถ้าพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะครับอะไหล่ในคันรถเนี่ยมาจากโรงงานที่ปั๊มเนี่ยคนละชุดกันนะมันปั๊มให้มาแตกต่างกันมากนะแต่เขาบอกว่าในสิ่งที่ทำให้แล้วทำให้ซับซ้อนที่สุดคือกรรมเขาบอกว่าในโลกอาณาจักรของมันสมองเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวในนั้นมากมายเลยนะครับมันในร่างกายโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยนะฮะมีความหลากหลายมากดูเส้นเลือดนะครับมันกระจายตัวเหมือนกับรากไม้ที่มันแสมันแผ่ออกไปนะทั้งเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเนี่ยนะขนาดเลือดนะแล้วกล้ามเนื้อแต่ละเส้นเนี่ยกล้ามเนื้อแล้วพวกโครงกระดูกอย่างเงี้ยนะมันแต่ละอย่างเนี่ยกรรมมาแต่งให้วิจิตพิสดารเป็นไปอย่างมากมายมหาศาลนะกรรมในเนี่ยมันเป็นตัววิจิตถามว่ากรรมทำไมจึงวิจิตก็สังเกตดูความคิดขนาดนี้สิมันวิจิตขนาดไหนไอความคิดนี่แหละมันไปเป็นตัวปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความวิจิตหลากหลายแตกต่างกันนะครับนะให้เน้นว่ากรรมชรูปในประวัติการคำว่าประวัติการนี้ขนาดไหนหลังจากปฏิสนธิมาแล้วหลังจากปฏิสนธิที่เป็นอุปาทขณะสมมุตินะครับว่าเงื่อนไขของการเกิดขึ้นแห่งกรรมชรูปนะมีอยู่ว่าอันนี้เป็นปฏิสนธิจิตนะปฏิสนธิจิตอันนี้แบ่งปฏิสนธิจิตเป็น3อนุขณะคืออุปาทขณะนะครับอุปาทขณะถีติขณะและพังคะขณะนะกรรมชรูปเนี่ยเกิดทุกอนุขณะนะครับ กามชรูปชุดแรกเนี่ยนะครับชุดแรกก็เกิดที่อุปาทขณะคือเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตกามชรูปชุดที่สองเกิดที่ถีตีขณะกามชรูปชุดที่สามเกิดที่พังคขณะปฐมภวังก็เหมือนกันแบ่งเป็นสามอนุขณะในอุปาทขณะก็รูปก็เกิดอีกในถีติขณะกามชรูปก็เกิดอีกในพังคขณะกามชรูปก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นไอการแบ่งตัวเนี่ยนะครับมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้คือการเกิดขึ้นของกามชรูปกามชรูปเกิดทุกๆอนุขณะของจิตกามชรูปเกิดทุกอนุขณะของจิตนะทีนี้พอกามชรูปเกิดอย่างนี้ในปฏิสนธิจิตเนี่ยทำจิตตชรูปไหมครับทำจิตตชรูปไหมทำจิตตชรูปตรงๆไม่ทำนะครับแต่เป็นปัจจัยแก่กามชรูปเท่านั้นเองเขาไม่ทำจิตตชรูปต่างหากขึ้นมาเลยนะไอ้ปฏิสนธิจิตเนี่ยนะครับไม่ทำจิตตชรูปพิเศษเลยแต่ทำเฉพาะกามชรูปเพราะในขณะปฏิสนธิมีจิตตชรูปกลุ่มไหนไม่มีมีแต่กามชรูปแต่กามชรูปเหล่านี้เกิดจากจิตนะมีจิตเป็นปัจจัยเช่นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นนะครับด้วยอำนาจนามอาหารปัจจัยเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยนามอาหารหรืออินทรีย์เนี่ยนะครับนามที่เป็นอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปแต่เป็นสหชาตชาตินะสหชาตชาติถือว่าเกิดจากจิตแต่เขาเป็นกรรมชรูปนะส่วนในประวัติการนี้กรรมชรูปไม่ถือว่าเกิดจากจิตที่เป็นปฏิสนธิหรือผวังกรรมชรูปเหล่านี้ถือว่าเกิดจากกรรมในอดีตที่เรียกว่ากรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในปฏิสนธิจิตไม่ทำจิตตชรูปโดดๆปฏิสนธิจิตไม่ทำจิตตชรูปโดดๆแต่อันนี้นับว่าเป็นภวังคจิตดวงที่1 นะครับภวังคจิตดวงที่1 เนี่ยจิตตชรูปจะสามารถเกิดได้เฉพาะในอุปาทขณะเฉพาะจะเกิดได้เฉพาะในอุปาทขณะเท่านั้นนะครับเพราะในอุปาทขณะทำจิตตชรูปขึ้นมานะเฉพาะในอุปาทขณะเพราะอุปาทขณะชื่อว่าขณะนั้นมีกำลังมากมีกำลังมากจึงทำจิตตชรูปขึ้นจึงทำจิตตชรูปขึ้นอันในภวังค์ดวงที่1ดวงที่2เป็นต้นเนี่ยครับในอุปาทขณะก็ทำจิตตชรูปขึ้นก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เรื่อยไปเนี่ยนะครับเว้นจิตที่ไม่ทำจิตตชรูปมีแน่นอนเลยนะในพวกเราเนี่ยนะไม่ทำจิตตชรูปแน่นอนมีอยู่10ดวงของพวกเรานะที่ไม่ทำจิตทรูปคือทวิปัญจแต่ถ้ากล่าวโดยกว้างอรูปประพรมก็ไม่ทำนะหรือว่าจุติจิตของพระอรหันต์แต่ของเรายังอีกนานนะครับเอาเฉพาะที่พวกนี้เกิดนะพันทวิปัญจเท่านั้นที่ไม่ทำจิตทรูปนะสำหรับพวกเราทั้งหลายทีนี้ถ้าหากว่าอุตุชรูปเป็นยังไงถ้ากล่าวถึงการเกิดขึ้นของอุตุชรูปเลยนะรูปเหล่านี้นี่นะครับกรรมชรูปที่ขีดเป็นเส้นสีแดงเนี่ยนะครับพอเขามาถึงถีติขณะของปฏิสนธิจิตเนี่ยนะเขามาถึงช่วงนี้อ่ะเขาชื่อว่าเป็นถีติขณะอยู่ในถีติขณะเตโชธาตุที่อยู่ในกรรมชรูปเหล่านี้สามารถทำรูปขึ้นมาอีกสามารถทำรูปเกิดขึ้นในขณะถีติขณะอันนี้เรียกว่าอุตุชรูปอุตุชรูปจะเกิดแบบนี้นะครับอุตุชรูปเกิดจากอุตุที่เกิดจากภาวะเนี่ยนะคือย้อนกลับไปที่ว่าในหัตถยะนี่มีเตโชธาตุมั้ยครับมีในภาวะมีเตโชธาตุมั้ยครับมีในกายทัสสกะเนี่ยนะครับมีเตโชธาตุมั้ยครับมีเตโชธาตุที่อยู่ในรูป3กลุ่มนี้พอไปถึงถีติขณะของปฏิสนธิจิตทําจิตตชรูปเลยทําจิตขออภัยทําอุตุชรูปนะขอโทษนะเตโชธาตุที่อยู่ในกายทัสสกะภาวะทัสสกะหัตถยะทัสสกะพอมาถึงถีติขณะทำอุตุชรูปอุตุชรูปแบบนี้มีชื่อว่ากัมมะปัจจยะอุตุชรูปนะกัมมะปัจจยะอุตุชรูปนะครับกัมมะปัจจยะอุตุชรูปจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้อุตุชรูปนั้นนะครับถ้าอุตุชรูปที่เกิดจากจิตตชรูปอะเมื่อกี้เนี่ยนะครับในภวังค์ปฐมภวังค์ดวงที่1เนี่ยนะครับ พอเขามีอายุไปจนถึงถีติขณะแล้วเนี่ยเตโชธาที่เป็นจิตตชรูปเขาจะทำอุตุชรูปอีกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนะอุตุแต่เป็นชื่อว่าจิตตะปัจจยะอุตุชรูปทีนี้ไออุตุอันนี้ที่เป็นเตโชธาที่อยู่ตรงนี้พอมาถึงถีติขณะนะครับอุตุที่เกิดจากจิตหรือว่าอุตุที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะพออุตุอันนี้มาถึงถีติขณะเขาก็จะทำอุตุชรูปอีกอันนี้เขาเรียกว่าอุตุปัจจยะอุตุชรูปนะอุตุปัจจยะอุตุชรูปก็จักเป็นไปในลักษณะนี้นะครับรูปก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้เมื่อรูปเป็นไปในลักษณะนี้อย่างนี้แล้วพอไปถึงมารดากลืนกินอาหารเข้าไปเลี้ยงทารกได้เมื่อไหร่อาหารชรูปจะเริ่มเกิด อาหารของแม่เข้าไปซับไปเลี้ยงในร่างกายเมื่อไหร่อาหารชรูปจะเกิดขึ้นแต่ชั้นต้นเลยเนี่ยนะครับจะมีรูปแค่3สมุฏฐานก่อนคือกามชรูปจิตตชรูปและอุตุชรูปอาหารที่ในครรภ์ของมารดาเข้าไปเลี้ยงทารกเมื่อไหร่เข้าไปเลี้ยงสัตว์นั้นเมื่อไหร่อันนั้นอาหารชรูปก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูป4สมุฏฐานก็เริ่มทยอยกันเจริญเติบโตขึ้นในครรภ์แห่งมารดาก็จะเป็นไปอย่างนี้แหละทีนี้ในรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับกามชรูปนะครับถือว่าเป็นรูปที่เป็นประธานกรรมชรูปเหล่านี้สันตติเดียวจนตายนะครับคือหมายความว่าเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องจนตายเลยนะครับถือว่าสันตติเดียวทีนี้ในกรรมชรูปเนี่ยนะครับเขาตั้งอยู่โดดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีจิตตชรูปอาหารชรูปนะครับจิตตะอาหารและอุตุถ้าจิตไม่มีอาหารไม่มีอุตุไม่มีกรรมอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่กรรมอย่างเดียวอยู่นะถ้าไม่มีกรรมจิตชรูปอาหารชรูปอุตุชรูปอยู่ไม่ได้พระองค์ในอัตถกถาวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับวิสุทธิมรรคกับในอัตถกถาวิพังสัมโมหะวิโนทนีอุปมาเหมือนกับต้นอ้อต้นหนึ่งต้นอ้อนี้มี4รากใน4ทิศนะครับมี4รากเนี่ยนะเมื่อต้นอ้อเนี่ยนะมี4รากต้นอ้อเหมือนกับนะพวกรูปนะรูปทีนี้ว่าสมุฏฐานทั้ง4ก็เหมือนกับรากแต่ละสายถึงว่าต้นอ้อเนี่ยนะครับลมพัดมาจากทิศไหนทำไมอ้อไม่ล้มอ่ะเพราะรากมันยึดไว้ความที่รากมันยึดลำต้นนั้นเหมือนกับสมุฏฐานทั้ง4ที่ช่วยอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันให้ดำเนินเป็นไปอยู่ในลักษณะนี้หรือท่านอุปมาเหมือนกับว่าคนเรืออับปางในท่ามกลางมหาสมุทรเนี่ยนะครับเรืออับปางในท่ามกลางมหาสมุทรมันมีไอ้แกลลอนอยู่อันหนึ่งหรือว่าได้ไอ้ห่วงยางอันหนึ่งใหญ่ๆหน่อยนะก็อยู่ในห่วงยางอันนั้นแหละถึงคลื่นมาขนาดไหนก็ไม่จมน้ำตายเพราะมีห่วงยางมีอะไรมาหล่อเลี้ยงเอาไว้ชั้นใดก็ดีรูปทั้ง4สมุทฐานก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยกันและกันให้มีอายุบางคนก็ตายตั้งแต่สัปดาห์แรกนั่นแหละเพราะว่าไอ้ปัจจัยแห่งความตายมีหลายอย่างใช่ไหมตายเพราะหมดบุญตายเพราะสิ้นอายุตายเพราะความพยายามของตนตายเพราะความพยายามของผู้อื่นนะอยากเกิดมาแต่แม่ไม่อยากให้อยู่อย่างงี้เขาก็หายามาให้กินงั้นบางคนก็3วัน7วันก็ตายแล้วนะครับมันมียาสมัยใหม่แล้วนะครับยาสมัยใหม่ที่หากว่าลืมกินตั้งแต่ต้นนะครับกินย้อนหลังก็ตายเหมือนกันนะครับเด็กวัน3วัน4วัน5วันเดือน2เดือน3เดือนสรุปแล้วมีสิทธิ์ตายหมดเลยนะครับนับตั้งแต่เกิดปฏิสนธิปุ๊บสัตว์ชื่อว่าหลั่งไหลไปสู่ความตายโดยถ่ายเดียวคนที่ทำบุญประเภทไม่ทำปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์คนเหล่านี้สามารถมีอายุได้ยืนอันพวกที่ทำปานาติบาตก็เป็นเหตุแห่งอายุสั้นกรรมชรูปเหล่านี้ก็จะถูกตัดรอนเนี่ยนะครับนะเกิดเป็นมหาเศรษฐีอย่างร่ำรวยเลยนะตายตั้งแต่3ขวบเอาไหมพ่อแม่รวยหน้าดูแล้วมีอายุ3ขวบตายแล้วยังไงพ่อแม่บางคนนี่มีฐานะดีมากลูกชายหนุ่มงามรูปหล่อตายตั้งแต่อายุน้อยๆนั่นนะครับกำลังดีเลยนะกำลังสร้างความหวังเต็มที่ตายไปแล้วนะก็คล้ายๆเจ้าเปาอ่ะนะที่เชียงใหม่นี่มีอยู่คนหนึ่งลูกของโยมเขาก็กำลังดีเลยตายแล้วแม่ก็เสียใจธรรมดานะคนมีบุตรก็จะทุกข์เพราะบุตรคนมีทรัพย์ก็จะเศร้าโศกเพราะทรัพย์มันคนไม่มีก็เศร้าโศกเพราะหาไม่ได้เองนั่นแหละนะครับ นะนะมีจีวรยังทุกจีวรทั้งซักทั้งเย็บทั้งล้างอ่ะนะโอ้สาธุขอให้เบื่อให้หมดเถอะนะครับอย่าได้เบื่อแต่จีวรเอ้ยเบื่อทั้งรูปนามขันธ์5เบื่อให้หมดเลยครับเบื่อแต่ว่าขอร้องอย่างนึงให้เบื่อไอ้ความเบื่อนั้นด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็หายที่อยู่ลําบากนะครับท่านจะไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นให้เบื่อในความเบื่อนั้นด้วยนะครับแล้วจะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ได้นะแต่ถ้าเบื่อบางอย่างมันจะเอาบางอย่างเบื่อจีวรไม่ดีจะเอาจีวรดีๆถ้าอย่างนี้หนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อเลยให้ยินดีเถอะครับทีนี้กล่าวต่อไปนะครับว่าไอ้รูปทั้ง4สมุฏฐานเนี่ยจะอุปถัมภ์ค้ำจุนกันเนี่ยจนมีอายุบางคนเนี่ยตายแค่อายุ120ขวบเองนะครับนะตายแค่120ขวบก็คือตอนอายุโอ้โห120ปีนะคนอายุยืนเนี่ยครับบางประเทศเนี่ยอายุยืนนะก็บอกว่าหนุ่มที่สุดเนี่ยเขานั่งฟิตเปี้ยเลยนะร้อยกว่าปีนะบางประเทศเนี่ยอายุยืนมากประเทศที่อากาศดีๆอาหารที่ไม่มีสารพิษมากนักชีวิตคนจิตใจดีๆเนี่ยจะอายุยืนนะคนที่โทสะมากๆก็อายุไม่ค่อยยืนนะแต่ก็มีพิเศษเป็นรายบุคคลเท่านั้นแหละครับที่มักโกรธและอายุยืนส่วนใหญ่แล้วอายุไม่ค่อยยืนนะครับแต่ว่าทีนี้ว่าอายุไม่ยืนแล้วไปเป็นอะไรนี่แหละมันน่าเห็นใจนะครับพูดไอ้จะเข้าเนื้ออยู่เลยไหมต่อไปนะครับว่ากล่าวถึงวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้กล่าวถึงกรรมชรูปแล้วนะว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปทีนี้เมื่อกี้เนี่ยภวังคจิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปภวังคจิตดวงที่หนึ่งทำจิตตชรูปแล้วเพราะฉะนั้นชื่อว่าไอ้จิตตชรูปอันนี้เกิดจากภวังหรือในขณะอื่นๆอีกเช่นชาติวิบากเนี่ยนะครับมีที่ขณะไหนบ้างขณะสัมปติชนะขณะสันติรณะหรือขณะตถารมณะนะครับหรือภวังค์ใช่ไหมตอนต้นเนี่ยภวังค์จิตเหล่านี้เนี่ยนะครับในอุปาทขณะทำจิตตชรูปนะครับในอุปาทขณะทำจิตตชรูปเกิดขึ้นนะฮะนั้นในอุปาทขณะของภวังค์ทุกภวังค์ทำจิตตชรูปแต่ว่าทำแค่วินิโพครูปนะสัมปติชนะก็ทำจิตตชรูปสันติรณะก็ทำจิตตชรูปตถารมณะนะครับก็ทำจิตตชรูปเหมือนกันแต่ว่าจิตตชรูปนี้คือเรียกว่าสุทธัตถกะกลับนะฮะอีกชื่อตามภาษาพระอภิธรรมทางคัมภีร์อัตถกถาใช้คำว่าสุทธัตถกะกลับคำว่าสุทธัตถกะกราบเนี่ยอัตถกะนี่แปลว่า8ใช่ไหมครับสุทธะนี่แปลว่าล้นล้วนนะบริสุทธิ์คือไม่มีรูปอย่างอื่นเลยมีเฉพาะอวินิโพครูป8เท่านั้นเองนะครับอัตถกะแปลว่า8รูป8ล้นล้วนนะครับเกิดขึ้นเป็นที่เป็นจิตตชรูปนะครับแต่ในขณะไหนที่มีเสียงจิตเนี่ยเป็นสมุฏฐานให้เกิดเสียงได้ใช่ไหมครับเสียงอันนั้นก็บวกเสียงเข้าไปอีกเสียงก็เป็นสัทธนวกะสัทธานวกะก็จะเกิดขึ้นแล้วเสียงไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานเดียวคือจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับอุตุที่พวกนี้นะสามารถเป็นปัจจัยให้มีเสียงได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสัทธานวกะกราบที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นเสียงเกิดจากสมุฏฐานสองคือจิตและอุตุเป็นสมุฏฐานนะครับนะตรงนี้ก็พอได้แล้วนะครับว่าสังขารไม่ใช่วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปสรุปแล้ววิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะครับพูดแบบรวมๆแล้วมีเท่าไหร่กันแน่นะพูดมาซะโอ้โหโยมจำไม่วาดไม่ไหวเลยอาตมาก็จำยากเหมือนกันทำไงอ่ะแต่มีวิธีจำไม่ยากเหมือนกันจำง่ายๆนะมีเทคนิคเหมือนกันนะถามว่าอย่างเช่นในรูป29นี่นะครับขออภัยในรูป30ที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิขณะของคนที่มีภาวะเนี่ยนะของคนที่มีภาวะเนี่ย30รูปนะ30อันนี้เท่ากับรูปใช่ไหมครับนามขันธ์3เท่ากับนามเพราะฉะนั้นนามรูป33มีปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยอันนี้พวกเกิดในครรภ์นะถ้าพวกเกิดเป็นโอปปาติกะนะครับกรรมชรูปมี70รูปเลยนะ 70เท่ากับรูปคือจักขุโสตคานะชิวหากายหัตถยภาวะ70และก็อรูปอีก3เนี่ยนะครับอรูปอีก3เป็นนามเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับ73ทีนี้โอ้นี่มันจำมันเยอะไปอ่ะอยากจะจำน้อยๆ อันนี้มันพิสดารถ้าหากว่านับแล้วไม่นับอีกนับแล้วไม่นับอีกเนี่ยจะเท่าไหร่ดีถ้านับแล้วไม่นับอีกถ้านับแล้วไม่นับอีกเนี่ยนะครับในรูป30เนี่ยนะฮะไอ้9กราบเนี่ยนะเอาก่อนนะใน90รูปเนี่ยนะคืออวินิโพครูป8ชีวิตรูป1และหทยะ1นะครับเพราะฉะนั้นอวินิโพครูปนี้เท่ากับถอดมาเหมือนกันแล้วใช่มั้ยครับชีวิตรูปก็เท่ากับถอดมาเพราะฉะนั้น10รูปนี้บวกกับภาวะอีก1เป็นนะบวกภาวะอีก1บวกกับกายอีก1เป็นเท่าไหร่ครับ12นะครับ12 12อันนี้บวกกับนามอีกบวกกับนามอีก3เท่ากับเท่าไหร่ครับ15เนี่ยย่อๆนี่นะครับชื่อว่านามรูปมี15นะมี15นามรูปเท่ากับ15เท่านั้นเองอันนี้โดยย่อทีนี้ถ้าหากว่าไอในประเภทพวกโอปปาติกะเนี่ยนะครับที่เกิดครบเลยเนี่ยนะถ้านับแล้วไม่นับอีกมีเท่าไหร่ครับนับแล้วไม่นับอีกเนี่ยนะครับ70ก็เอาชักออกมา10ก่อนใช่ไหมครับชักออกมา10แรกก่อน10ในจักขุก่อนก็บวกโสตะเข้าไปอีก1บวกคานะอีก1บวกชิวหาอีก1บวกกายอีก1บวกภาวะอีก1บวกหทยะอีก1นะครับเป็น10แล้วนะ10แล้วจักขุทัสสกะ10รูปแล้วนะแล้วก็บวกกับโสตะเป็น11บวกกับคานะเป็น12บวกกับชิวหาเป็น13บวกกับกายะเป็น14บวกกับหทยะเป็น15บวกกับภาวะเป็น16นะครับ16เพราะฉะนั้น16บวกนามขันธ์อีก3เท่ากับ19นะครับเท่ากับ19โดยย่อมี19นะครับเรียกว่าเป็นนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ว่าวิญญาณนั้นก็ดูความเหมาะสมว่ากรรมวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณถ้าหากว่าในปฏิสนธิการเรียกว่าวิบากวิญญาณถ้าในประวัติการเป็นกรรมวิญญาณนะครับได้เกิดจากบุญบาปนั่นเองทีนี้ถ้าพวกเราๆเนี่ยนะครับก็มีรูปทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วเท่าไหร่ครับเราเนี่ยสมมติว่าขณะนี้เลยถามว่าขณะนี้ทั้งหมดนะรูปทั้งหมดนี่มีเท่าไหร่นะรูปมีเท่าไหร่ครับชั้นต้น70แล้วใช่ไหมนะมี70คือจักขุทัสสกะโสตคาโสตทัสสกะคานะทัสสกะชิวหาทัสสกะกายะทัสสกะภาวะทัสสกะหัตถยะทัสสกะรวมเป็น70รูปทีนี้นี่สมุฏฐานเดียวนะกรรมสมุฏฐานแล้วจิตตสมุฏฐานอ่ะจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานนะครับจิตตสมุฏฐานสามารถมี9ได้สามารถถึงกับ9รูปเรียกว่าสัทธานวกะนะครับอุตุสมุฏฐานสามารถมี9ได้เรียกว่าสัทธานวกะและอาหารสมุฏฐานมีเป็น8อย่างเป็น8อย่างเพราะฉะนั้น9บวก9เป็น18 18บวก8เท่ากับ26 26บวกกับชั้นต้น70เท่ากับ96 96บวกนามขันธ์อีก3เท่ากับ99ชีวิตของเรานี่มีอยู่99ซึ่งมีวิญญาณเป็นปัจจัยตัวเลขสวยนะครับ99ก็คือนามกับรูปนั่นเองนะครับนามขันธ์3รูป9 16แต่อีกไนยะ1เสียงมีครั้งคราวไม่แน่นอนก็จะเป็น8 8 8นะ8 8 8บวก70เท่าไหร่ครับเท่ากับนะเมื่อกี้เนี่ยนะ96ใช่ไหมครับ96เอาออก2เหลือ94 94บวกนามขันธ์อีก3เท่ากับ90นะ97นะครับเพราะลบ2ลบเสียงออกไปนะครับอันนี้คือนามรูปแบบย่อๆมีอยู่97เป็นไปอย่างนี้แต่ถ้าคนหูหนวกก็ลบหูออกไป คนตาบอดก็ลบตาออกไปคนจมูกเสียนะครับก็ลบจมูกออกไปคนถูกตัดลิ้นก็ลบลิ้นออกไปก็ตามสมควรแค่นั้นนั้นนะครับแต่ว่าคนเต็มๆแบบพวกเราเนี่ยนะไม่มีพิการนะครับอากายนี่เต็มนะครับแต่สุขภาพจิตบกพร่องบ้างก็พอค่อยๆเสริมไปนะเพราะฉะนั้นก็จะมี97หรือ99ซึ่งมีวิญญาณเป็นปัจจัยนะเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยก็เป็นไปอยู่แบบนี้นะไม่ว่าขณะหลับขณะตื่นขณะประมาทขณะมัวเมาขณะกินขณะเคี้ยวขณะลิ้นขณะเล่นขณะไหนๆก็มีรูปนามรูปอยู่เท่านี้แหละครับเป็นไปชีวิตก็เป็นไปแบบนี้แหละครับเขาบอกว่าการกล่าวถึงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปพุทธพจน์บทนี้เท่ากับว่าเป็นการประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนะครับเป็นการประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่สมณะพราหมณ์เนี่ยนะครับมารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาไม่มีใครปฏิวัติได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ถามว่าทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเมื่อค้นหาดูแล้วในนี้เนี่ยนะครับในกายของเรานี้ในทั้งหมดนี้มีแต่นามกับรูปเท่านั้นมีแต่นามกับรูปเท่านั้นหาใช่มีสัตว์มีบุคคลมีผู้ใดผู้หนึ่งหาไม่แต่มีแต่นามรูปล้วนล้วนที่เป็นไปแต่นามรูปเหล่านี้มีเที่ยงไหมครับที่เที่ยงมีไหมไม่เที่ยงนะนามรูปเหล่านี้เฉพาะรูปนี่นะครับสวยมีไหมครับนะถอดมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่ไม่เอาแล้วเอารวมๆไม่เอาว่าไปนั่นนะครับแต่ว่าถ้าถอดไปแล้วนี่ไม่เอาแล้วครับเหมือนโสภาเทเรียนนะชายหนุ่มรูปหล่อเข้ามาจีบโอ้พ่อพี่นี่พ่อเนี่ยรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้เอาไปเถอะจะไปตั้งเป็นใหญ่เป็นโตเลยทีนี้นางก็บอกโอ้รักอะไรถามจริงๆเถอะบอกว่าโอ้โหตานี่สวยสวยควักตาให้เลยเอาป่ะยิ้มฟันสวยมากถอดเลยนะเพราะเพิ่งใส่ฟันปลอมมาเงี้ยถอดให้เลยเอาป่ะเอาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอันเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหนี่ก็เอาขี้ใครให้ออกก้อนหนึ่งเอาป่ะไม่เอาหรอกแต่ถ้าเป็นส่วนๆไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีละกิเลสก็ให้มองแยกส่วนเขาว่างั้นให้มองแยกส่วนมองเป็นมหาภูตรูปและอุปาทายรูปหรือมองเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอย่างนี้มันก็ละได้นะครับจริงอุปชาก็สอนตั้งกระบวดไม่ช่วยเชื่อนะครับทีนี้เมื่อเพ่งใคร่ครวญพิจารณาดูแล้วจะมีแค่นามกับรูปนามกับรูปเหล่านี้เที่ยงไม่มีไอ้ที่เที่ยงไม่มีมีแต่ไม่เที่ยงที่งามก็ไม่มีมีแต่ไม่งามนะครับที่เป็นความสุขนี่มีไหมครับสุขจริงๆไม่มีหรอกเพราะอะไรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่จะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาไม่ควรใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นมีแล้วหามีไม่เกิดแล้วดับไปเกิดนี้เกิดจากปัจจัยนะครับไม่ใช่เกิดลอยๆนะกว่าจะมาเป็นขนาดนี้ทำบุญมาไม่ใช่ธรรมดานะครับปัจจัยนะทำให้ปรุงแต่งให้กรรมมชรูปเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าหมดปัจจัยเสื่อมปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็แปรไปหมดไปดับไปหาเหลือไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับเมื่อหมดแล้วก็ธรรมะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยคือนามเมื่อปัจจัยคือวิญญาณมีนามรูปจึงมีถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปจักมีไหมครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนามรูปเหล่านี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยแต่วิญญาณก็มีเพราะอะไรมีวิญญาณมีเพราะอะไรมีวิญญาณมีเพราะสังขารมีถ้าสังขารไม่มีแล้ววิญญาณจักมีแต่ที่ไหนอ้าวแล้วสังขารมีเพราะอะไรมีเพราะอวิชชามีถ้าอวิชชาไม่มีแล้วสังขารก็ไม่มีอวิชชาก็มีปัจจัยเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีเพราะอาสวะมีอวิชชาจึงมีเพราะถ้าสิ้นอาสวะละอวิชชาได้แล้วนะครับสังขารก็ไม่มีเมื่อสังขารไม่มีนามรูปก็วิญญาณก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้าไม่มีนามรูปอะไรเกิดอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายอะไรโสกะปริเทวะมีสักอย่างเพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งวัฏทุกข์ก็จักมีได้ด้วยอาการเป็นไปในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำสอนเหล่านี้เขาบอกเป็นสิ่งที่ปฏิวัติไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ชื่อว่าประกาศสัจจะอันจริงแท้เพราะใคร่ครวญแล้วก็มีอยู่เท่านี้นั่นแหละแต่คำว่านามรูปตอนยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับมาใช้กันง่ายไปนะมาใช้กันง่ายไปไม่รู้ว่ารูปนี้มีกี่เท่าไรมายังไงอะไรยังไงก็พูดแต่รูปอย่างเดียวเลยน้ำก็น้ำอย่างเดียวน้ำมีกี่ชนิดกี่ประเภทก็ไม่รู้แล้วถ้ารู้เรื่องรูปจริงๆรู้หรือ มีความรู้เรื่องนามรูปจริงๆเนี่ยนะครับรูปมีกี่ขันถ้าพูดโดยขันรูปเป็นได้กี่ขันครับ1ขันนามได้กี่ขันครับนามได้4ขันรูปเป็นกี่อายตนะรูปได้อายตนะเท่าไหร่รูปเป็นอายตนะ10กึ่งนะครับ10กึ่งเป็นนามซะ1กึ่งนะครับ1กึ่งนะครับนี่นะครับถ้าเป็นธาตุล่ะธาตุนี้เป็นรูปได้กี่ธาตุครับธาตุทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดนะครับกี่ธาตุที่ธาตุทั้งหมดมี18ที่เป็นรูปก็10กึ่งเหมือนกัน10กึ่ง10กึ่งแต่ที่เป็นนาม7กึ่งนะครับที่เป็นนามนี่7กึ่งนะ7ครึ่งเพราะฉะนั้นครึ่งบวกครึ่งก็เท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขันธ์มี5อายตนะมี12ธาตุมี18เนี่ยนะมาย่อเหลือ2คำคือคำว่ารูปกับนามแต่พอขยายไม่ได้เลยนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้ารู้เรื่องขันธ์ดีเอามาติกามาจับเลยนะครับมาติกา22ติกะนะครับ22ติกะทุกกามาติกาอีก144 142นะครับทุกกามาติกามี142ทุกกะเอาอันนี้มาสงเคราะห์ตีลงไปจึงจะชื่อว่าคนรู้เรื่องนารูปนามดีทำนี้ก็โหเอาไว้นะนึกว่าโอ้ยรูปนามเนี่ยเป็นคำลึกซึ้งเหลือเกินนะครับซึ้งนะครับถ้าไม่เคยได้ยินเนี่ยคำนี้ซึ้งมากซึ้งจนมันเข้าไม่ถึงเลยว่างั้นคนพูดเองก็ซึ้งเหลือเกินนะครับพูดแล้วจะง่วงจะหลับให้ได้เลยเพราะธรรมะเหล่านี้ต้องไปขยายไปกระจายแจกจำแนกอีกแจกแจงอีกครั้งหนึ่งนะครับขยายให้ละเอียดนะโอ้แสดงว่ามีอะไรให้เรียนอีกเยอะนะตายอีก3ชาติไม่รู้จะเรียนจบหรือเปล่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะครับก็นึกว่าโอ้เป็นวิชาที่มีอะไรลึกซึ้งนะครับไหนนะอริยทรัพย์นะคิดดูนะถ้าหากว่ามองเห็นเป็นทรัพย์นะวิชาเหล่านี้ก็น่าเรียนน่าศึกษานะครับผมวิธีปลูกใจรักที่จะศึกษาของผมเนี่ยผมมองว่าคำสอนคำหนึ่งเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งถามว่ารังเกียจที่จะดูไหมครับธรรมะเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นว่าคำแต่ละคำที่เป็นถ้อยคำที่เป็นพระธรรมคำสอนเราได้ยินได้ฟังครั้งหนึ่งทรัพย์คืออะไรทรัพย์มีเท่าไหร่เอาก่อนทรัพย์ทั้งหมดนะครับทรัพย์ที่เป็นอริยะมีอยู่7ประการด้วยกันนะทรัพย์ที่เป็นอริยะมี7ประการด้วยกันชั้นต้นเลยทรัพย์ที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาในที่นี้แบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก่อนนะครับคือตถาคตโพธิศรัทธานะครับตถาคตโพธิศรัทธาคือศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระตถาคตเจ้านะว่าตถาคตนี่ตถาคตเพราะอัตถาว่าอะไรตถาคตตถาอาคโตว่างั้นผู้ที่เสด็จมาอย่างนั้นผู้ที่เสด็จไปอย่างนั้นนะครับผู้เสด็จมาอย่างนั้นมายังไงมาได้ด้วยอภินิหารตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีเป็นต้นนะครับไปยังไงไปเพราะละกิเลสละตัณหาเป็นต้นเพราะมาสู่ลักษณะที่แท้จริงเพราะตรัสรู้ธรรมะอย่างแท้จริงเพราะเห็นอารมณ์อย่างแท้จริงนะครับเพราะมีวาจาที่จริงแท้เพราะครอบงำโลกทั้งหมดนะจึงชื่อว่าพระตถาคตผู้ที่มีศรัทธาในพระตถาคตและกรรมสกตาศรัทธากรรมสกตาศรัทธาชื่อว่าคนมีศรัทธาศรัทธาในกรรมและผลของกรรมอย่างที่เราศึกษาเนี่ยนะครับทำให้เห็นความเป็นไปของกรรมและผลของกรรมนะครับเมื่อมีศรัทธาในกรรมและผลของกรรมอันนี้เขามีทรัพย์เนี่ยนะมีทรัพย์คือศรัทธาทีนี้ทรัพย์เหล่านี้ใครจะใช้ได้คล่องใช้ได้บ่อยใช้ได้มากก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางคนมีทรัพย์แต่ใช้ฝืดเหลือเกินนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ไม่มากเหนียวเหมือนกันหนืดขึ้นมาเลยถ้าลักษณะนี้นะครับอริยทรัพย์คือศรัทธาถ้าใช้ยากๆนี่แย่นะนะครับแย่ก็บอกว่าถ้าทรัพย์ภายนอกถ้าไม่ค่อยใช้ยังจะเก็บได้นานอริยทรัพย์คือศรัทธาถ้าไม่พอกพูนมีแต่หดลงไปนะครับเอาความคิดอ่ะถ้าขณะโกรธเนี่ยศรัทธามีไหมครับไม่มีโกรธก็ไม่มีศรัทธาโง่ก็ไม่มีศรัทธาอวิชชาเกิดขึ้นก็ไม่มีศรัทธาอิจฉาริษยาเกิดขึ้นศรัทธาไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นทรัพย์อันดับแรกคือศรัทธา เพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาก็จะทำให้มีศีลนะเมื่อมีกรรมสกตาศรัทธาใครไม่อายชั่วกลัวบาปบังเอาก็สังวรเลยครับอายชั่วกลัวบาปอ่ะนะเพราะเขาก็เลยรักษาศีลแต่ที่เขามีศีลดีเพราะเขามีทรัพย์คือหิริกับโอตตัปปะนะเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีศีลดีอยู่ได้เพราะเขาอายชั่วกลัวต่อบาปแต่พื้นฐานมาจากเขามีศรัทธาแต่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะจะมีผลมากเมื่อมีสุตตะนะครับถ้าเขาได้ยินได้ฟังไม่มากนักเอาสุตตะกับพหูสูตรอันตรงไหนอ่ะต่างกันอ๋อล่ะพหูสูตรเนาะอ๋อพหูแปลว่ามากนะครับสุตตะเนี่ยนะครับมีทรัพย์คือสุตตะเหมือนกันฮะย่อๆนะครับมีทรัพย์คือสุตตะสังสมสุตตะนะครับได้ยินได้ฟังมามากทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วแล้วมาใคร่ครวญมาพูดได้คล่องแคล่วว่างั้นเถอะถ้าสำนวนพระนนท์ก็บอกอยู่ที่ปลายลิ้นเขาว่างั้นอยู่ที่ปลายลิ้นของข้าพเจ้าจะพูดมันแล้วเมื่อไหร่ก็ได้แต่หมายถึงจิตนั่นแหละลิ้นไม่มีอยู่ในนั้นหรอกครับเว้นแต่ไอ้หมึกดำๆไปสักทิ้งไว้แม่ถ้าสักได้อย่างนั้นเอาพระไตรปิฎกไปสักทั้งหมดเนี่ยนะลิ้นนี่พองแน่นะครับนั่นไม่ไหวหรอกครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอยู่ที่ใจแล้วเปล่งออกมาทางวาจานะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นพหูสูตรแต่คนที่จะมีพหูสูตรได้เขาจะต้องมีจาคะนะครับจาคะคำว่าจาคะก็คือพวกคุณธรรมประเภทมักน้อยนะครับจาคะก็คือมักน้อยหรือสันโดษนั่นเองนะครับสันโดษถ้าพูดอีกในยะหนึ่งก็คือการให้ทานนะครับจาคะนี่แบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะถ้าเป็นคารวะทั่วไปพระองค์จะแสดงในลักษณะการให้ทานการเอาข้าวเข้าของไปบริจาคถ้าพูดแบบสมณะพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ต้องรู้จักมักน้อยสันโดษรู้จักพอนะครับถ้าเรารู้จักพอนี่ชื่อว่าเป็นการให้คนอื่นนะใช่มั้ยครับชื่อว่าเป็นการให้คนอื่นแต่คนที่จะมีจาคะได้นะครับต้องมีปัญญามีปัญญาจึงจะสำคัญนะครับถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรู้ตั้งแต่ต้นมาเป็นอย่างดีไม่รู้ความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยอย่างดีทรัพย์เหล่านี้ก็ร่อยรอเขาไม่มีการแสวงหาอริยทรัพย์ได้หรอกครับถ้าเขาขาดปัญญาเขาจะขาดทรัพย์คือศรัทธาถ้าเขาขาดปัญญาเขาจะขาดทรัพย์คือศีลถ้าเขาขาดปัญญาจะไม่มีหิริโอตตัปปะถ้าเขาขาดปัญญาเขาจะไม่เป็นพหูสูตรถ้าเขาขาดปัญญาเขาจะไม่มีจาคะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นแก้วมณีนะครับเป็นเครื่องประดับที่สำคัญมากของอริยทรัพย์เพราะว่าในบรรดาอริยทรัพย์นี่นะครับปัญญาเป็นเลิศนะครับปัญญาเป็นเลิศในบรรดาอริยทรัพย์นะฮะแต่ทรัพย์เหล่านี้ผู้ใดมีในตัวบุคคลนั้นคนนั้นชื่อว่าคนไม่ขัดไม่สนนะครับเพราะว่าทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ามีทรัพย์เหล่านี้นะปรารถนาจะเกิดเป็นอะไรล่ะครับนะปรารถนาจะเกิดเป็นอะไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าถ้าเขามีศรัทธาแบบนี้เขาปรารถนาความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เลือกตระกูลได้เลยนะครับตระกูลอะไรคฤหบดีคือเศรษฐีที่ร่ำรวยนะครับคฤหบดีมหาศาลเนี่ยนะครับมหาศาลคือร่ำรวยมากหรือพราหมณ์มหาศาลหรือกษัตริย์มหาศาลหรือนะครับไปเกิดเป็นเทวดา6ชั้นนี่เลือกได้เลยนะครับพรหมอีก20ชั้นเลือกได้เลยอบาย4ไม่มีใครจองนะไม่ต้องเลือกหรอกครับเพราะว่าปกติก็ทำมาเยอะแล้วล่ะนะครับไม่ต้องขอแต่ว่าไอ้พวกนี้ถ้าอาศัยทรัพย์คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาถามภาษาง่ายๆทั่วไปว่าคนมีเงินนี่เลือกซื้อบ้านอยู่ได้ไหมครับพูดแบบโลกนะจะเลือกสร้างบ้านแบบวังอยู่ก็ได้ถ้ามีทรัพย์อ่ะคนมีทรัพย์แบบโลกนะจะซื้อบ้านแบบไหนก็ได้ถ้ามีอริยทรัพย์แบบนี้เลือกเกิดทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมครับทรัพย์ภายนอกยังเลือกซื้อที่อยู่เลือกซื้อบ้านเลือกซื้อช่องเลือกซื้อรถเลือกซื้ออะไรก็ยังเลือกซื้อได้อ่ะนะคนมีทรัพย์ภายนอกอ่ะนะถ้ามีทรัพย์ภายในทำไมจะเลือกเกิดในสิ่งเหล่านี้ที่ว่าไปไม่ได้นะครับถ้าเลือกไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีทรัพย์คนเราเลือกเกิดบ่ได้ดอกเขาว่ากันทำไมอ่ะเอาคนไม่มีบุญก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนมีบุญทำไมเขาจะเลือกไม่ได้เขาเลือกนิพพานยังได้เลยใช่ไหมครับเพราะเขาเลือกเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ละกิเลสละตัณหาละอาสวะได้หมดเขาก็พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงได้นะไปผลประโยชน์ที่เรามีส่วนควรจะได้เราก็ต้องยอมตัดใจออกไป พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราจะเหยียบเรือทีเดียว2ลำพร้อมกันไม่ได้นะครับเราก็เลือกเอาว่าเราควรจะเอาลำไหนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเลือกแล้วต้องไม่เสียใจในภายหลังนะต้องพยายามทำใจว่าถ้าเราเลือกเดินเส้นนี้เราก็ยอมอดยอมทนหน่อยแต่เราต้องไม่เสียใจในภายหลังนะครับอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยถ้าตั้งใจบวชจริงๆอ่ะนะแต่คิดว่าไหนๆก็จะบวชแล้วก็อ้าวก็เหยียบเรืออีกข้างหนึ่งทิ้งซะมาเหยียบอีกลำหนึ่งคือมาบวชก็ทำสมณกิจอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่โอ้บวชไปนานแหมคิดงั้นน่าจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะสมัยนั้นนะไปนั่นไปมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับตัดสินใจให้มันเด็ดขาดว่าจะเอาอะไรก็เอาไปสักอย่างหนึ่งเอาให้มันดีสักอย่างหนึ่งบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นผ้าก่อใหม่ดีเป็นคารวาสก่อใหม่เป็นโอ้ยมันเป็นปัญหากาลกสังโยนะครับเป็นอะไรก็ให้เป็นให้มันจริงซากอย่างหนึ่งก็ว่างั้นนะแต่ว่าสำคัญที่สุดถ้าใจผมนะผมก็ยังบวชอยู่นะครับผมก็อยากเป็นพระนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดรัจฉานคาถาเราฟังได้ถ้าเราลองเอาว่าตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้ว่าเออนี่เป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อไหร่ข้อความในอัคคณสูตรอัคคณสูตรนะครับในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตนะครับเล่มที่ฉบับเราในเล่ม37นะครับกล่าวถึงว่าไม่ใช่ขณะในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะครับคือการเกิดในอบายขณะเมื่อเราทั้งหลายได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกขณะที่อยู่ในนรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ขณะแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าหากว่าอยู่ในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่กาละที่จะประพฤติพรหมจรรย์นะครับถ้าไปเกิดเป็นปลาอยู่แถวแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับว่างๆเนี่ยพวกก็หัวซ้ายหัวขวาแล้วนะครับต้องรีบเพ่นนะจะได้ไปเข้ามองเข้าขายเขาสักทีนะนะเขาก็ไล่นี้หรือบางทีเห็นแกลบเห็นรำก็ไปกินอีกนะครับก็เข้าอะไรเข้าลานใช่ไหมทางนั้นเขาเรียกว่าลานเพราะฉะนั้นถ้าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นี่นะครับไม่ใช่ขณะที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ใช่ขณะที่จะศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือขณะที่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ปัญญาอ่อนนะครับจะว่าไงก็ไม่ใช่ขณะที่จะศึกษาคำสอนอีกนั่นแหละหรือถ้าไปเกิดเป็นพวกมีลักขะนู้นอยู่ตามป่าตามดงตามดอยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับชาวเผ่าใดเผ่าหนึ่งไปเกิดแถวเอธิโอเปียไปเกิดแถวไอแอฟริกาแถวไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดอินเดียก็เอาเหอะชาตินี้นะครับไปเกิดแถวพุทธคยานั่นแหละไม่แน่อาจจะเป็นยกมือปลกขอทานนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ขณะในการประพฤติพรหมจรรย์นะครับเป็นพวกมีลักขะนะครับทีนี้ต้องถ้าหากว่าเกิดเป็นคนเมืองแต่ว่าพิการอย่างที่ว่าไปก็อดมีตาไม่มีตาเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่มีศรัทธาอีกไม่มีศรัทธาก็ไม่ใช่ขณะนะครับแต่ตอนนี้เราได้ขณะแล้วนะ1เราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ยินได้ฟังศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพอรู้คำใดที่เป็นสุภาษิตพุทธภาษิตนะคำดีคำชั่วเราก็ฟังและแยกออกนะครับสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เกื้อกูลนะครับเป็นประโยชน์ของเราทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าและเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปย่อมแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วนะครับถึงเราไม่ไปเนี่ยนะครับเดรัจฉานก็ไม่พร่องหรอกครับถึงเราไม่ไปนะพวกยุงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เยอะอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ไปพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกก็แออัดยัดเยียดนะครับหรือว่าแหมจะให้เราไปอีกคนไม่ได้เหรออย่าชวนผมก็แล้วกันว่ารักษาศีล8ได้อะไรได้พรหมจรรย์คนละอย่างนะครับเขาต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยมาต่อวิชานี้นะครับสมมตินะถ้าเราไปเกิดในนรกเนี่ยทำยังไงจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้เพื่อจะมาเรียนแล้วเมื่อไหร่วิชานี้จะมีสักครั้งหนึ่งเมื่อไหร่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเอาไว้อีกครั้งหนึ่งผมนึกนะโหเสียดายน่าดูเลยนะครับถ้าวิชานี้จะสูญหายไปจากโลกโดยที่เรายังไม่ได้ศึกษาน่าสงสารตัวเองมากนะครับวิชาเหล่านี้นะครับวิชาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เป็นไปเพื่อความพ้นแห่งวัฏทุกข์เป็นวิชาที่เป็นเหตุให้พ้นจากกองทุกข์ถ้าไม่ศึกษาในช่วงนี้ก็เจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆนะครับหรือคิดอีกในหนึ่งนะถ้าเราไม่รีบศึกษา จะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองอีกไปถึงไหนทำบาปแค่นี้ถ้ามันให้ผลก็หลั่งน้ำตาพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วก็หันเข้ามาเจริญบุญเจริญกุศลให้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสเหล่านี้มีไม่มากนักนะครับโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหผมนี้อาศัยศึกษาธรรมะโดยที่มีตาถ้าผมเกิดตาบอดจะว่าไงเขาว่านะเขาวิตกกังวลนะครับเขากลัวเขาเสียสุขภาพเขาน่าเสียดายกว่าจะได้มีโอกาสขนาดนี้ว่าไงกว่าจะมาอ่านพระไตรปิฎกรู้เรื่องนี่ก็ใช้เวลาหน่อยทีนี้เมื่อพอรู้แล้วน่าจะพอกพูนเพิ่มพูนพัฒนาให้มากขึ้นนะครับถ้าเราสะสมบุญไว้นี่นะครับเป็นเหตุแห่งความสุขและอย่างหนึ่งถ้าเราเพิ่มพูนศึกษาแบบนี้มากๆในคำสอนเหล่านี้นะเราจะเชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะครับเราจะเชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอันผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยแล้วนะครับพระรัตนตรัยไม่ให้เราตกต่ำหรอกธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วนะครับเพราะฉะนั้นควรประพฤติปฏิบัติตามสติและกำลังตามสติคำว่าตามสติแล้วแต่ความสามารถในการทรงจำนะครับสตินี้เป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ทรงจำนะครับตามอนุภาพของสติและตามอนุภาพของกำลังนะถ้ามีกำลังคือศรัทธามากก็ควรปฏิบัติมากกำลังคือศรัทธากำลังคือวิริยะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญานะครับเพราะฉะนั้นควรที่เราทั้งหลายจะศึกษาตามสติและตามกำลังแล้วตั้งความปรารถนาให้ถูกว่าขอให้การปฏิบัติตามนั้นๆจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถอะหรือว่าขอให้การศึกษาการเรียนรู้ทั้งหมดเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจเหล่าใดเป็นเหตุให้พ้นจากวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นก็ขอศึกษาขอเรียนรู้ตามขอประพฤติปฏิบัติตามเพื่อพ้นจากกองแห่งวัฏทุกข์เหล่านั้นด้วยนะครับพระองค์บอกว่าเมื่อมีขันจึงมีมารเขาว่างั้นเมื่อมีขันจึงมีผู้ฆ่าให้ตายเมื่อมีขันจึงชื่อว่ามีความตายเพราะฉะนั้นขันแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยนะที่ไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสไม่มีหรอกนะครับอันขันทุกขันเนี่ยก่อให้เกิดทุกโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นควรศึกษาในไตรสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดาเพื่อสันติเถิดนะสันตินี้เป็นชื่ออีกคำหนึ่งของนิพพานหรือการแทงตลอดอริยสัจนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เราทั้งหลายได้ร่วมใจกันตั้งใจศึกษานะครับสิกขานะครับตอนนี้ก็เป็นสุตตะเพื่อสิกขาสูงๆต่อไปอันขอให้สิกขาทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อมรรคพรหมจรรย์ทุกคนทุกท่านนะครับขออนุโมทนาเราได้กล่าวถึงภพภูมิของมนุษย์ซะส่วนใหญ่นะครับกำลังพูดถึงมนุษย์นะมนุษย์นี้การเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าอะไรครับการเกิดขึ้นครั้งแรกของมนุษย์เรียกว่าปฏิสนธินะครับปฏิสนธิของมนุษย์เนี่ยนะครับในขณะปฏิสนธิการนั้นมีทั้งจิตนะมีทั้งจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณนะฮะคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณนั้นอันเดียวกันเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดเจตสิกที่ประกอบเรียกชื่อว่านามนะครับเรียกชื่อว่านามปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเจตสิกที่ประกอบเรียกว่านามนามนั้นนับเป็นขันแรกเรียกว่าเวทนาขันขันที่2เรียกสัญญาขันขันที่3เรียกว่าสังขารขันเนี่ยนะเรียกว่านามทีนี้ในปฏิสนธิยังมีรูปด้วยนะครับรูปที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิเรียกว่าอะไรครับเรียกว่ากัมมชรูปหรือปฏิสนธิกัมมชรูปนะครับอันนี้เรียกว่ารูปรูปมี3กลุ่มคือจำเพาะสัตว์ที่อยู่ในครรภ์รูปกลุ่มที่1เค้าเรียกว่าปฏิสนธิหทยะนะครับมี10รูปนะหทยะทัสกะกราบมีอยู่10รูป10รูปประกอบไปด้วยอวินิโพครูป8นะอวินิโพครูป8เนี่ยนะครับวิธีคิดอวินิโพครูป8เนี่ยนะให้ตั้งไว้เลยมหาภูตรูป4ก่อนนะครับคือปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุแล้วก็วาโยธาตุ นะสีของธาตุสีนั่นแหละเรียกว่ารูปารมณ์หรือสีรูปนะครับรูปนั้นไม่ใช่ว่ารูปโดดนะเขาเป็นสีของมหาพูดนั่นเองมหาพูดในมหาพูดนี่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นไอ้รูปที่มาแปะอาศัยนี่เรียกว่ากลิ่นนะรูปแปะอาศัยนี่เรียกว่าอุปาทายรูปมันไม่ได้มีเป็นตัวของตัวเองอะไรนะมันไปอาศัยก็คือสีของมหาภูตรูปนั่นแหละเรียกว่าสีกลิ่นของมหาภูตรูปนั่นแหละเรียกว่ากลิ่นทีนี้ไอ้คุณลักษณะนี้ถ้ามาแตะทางปลายลิ้นมันเป็นรสอ่ะนะครับมันเป็นรสทีนี้ในมหาภูตรูปสีเนี่ยมีโอชาอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสีกลิ่นรสโอชาเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะเขาเกิดจากมหาพูดเป็นปัจจัยนะครับทีนี้เมื่อเขาเกิดจากมหาพูดเป็นปัจจัยถ้าเขามีชีวิตนะถ้าเกิดจากกรรมก็มีชีวิตเข้าไปด้วยอันนั้นเรียกว่า9รูปทีนี้9รูปอันนี้บวกกับอะไรนะบวกกับจักขุเขาเรียกว่าจักขุทัศกะบวกกับโสตะเรียกว่าโสตทัศกะบวกกับคานะเรียกว่าคานะทัศกะบวกกับชิวหาเรียกว่าชิวหาทัศกะบวกกับกายเรียกว่ากายทัศกะบวกกับหทยะนะเรียกว่าหทยะทัศกะถ้าบวกกับภาวะก็เรียกว่าภาวะทัศกะถ้าเขาล้วนก็จะเป็นชีวิตนวกะนะถ้าชีวิตล้วนๆเนี่ยนะครับเรียกว่าชีวิตนวกะถ้าไม่ล้วนๆเนี่ยถ้าบวกรูป9รูปถ้าบวกกับจักขุเป็นต้นก็จะเป็นรูป10รูปนะครับโสตะก็มี10รูปคานะก็มี10รูปกายะก็มี10รูปหทยะก็มี10รูปภาวะก็มี10รูปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานเบื้องหลังของมหาภูตรูปเหล่านี้เกิดจากเบื้องหลังของรูปเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือมหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นเบื้องหลังของรูปทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้มหาภูตรูปเหล่านี้นะครับปฐวีเตโชอาโปวาโยนะครับ4อย่างนี้มาจากกรรมเป็นปัจจัยนะกรรมเท่ากับเจตนาเป็นปัจจัยเจตนาในอดีตเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะทีนี้ในอวินิโพครูป8เนี่ยนะครับบวกกับชีวิตรูปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะมาเรียกส่วนเหล่านั้นนั้นว่าผมนะมาบัญญัติเป็นภาษาเราเรียกว่าผมอันนี้เป็นภาษาโดยปรมัตถ์เนี่ยนะภาษาปรมัตถ์ภาษาอภิธรรมอภิธรรมภาชณีถ้าเป็นสุตันทาภาชณีเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเป็นต้นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ก็คืออวินิโพครูป8บวกชีวิตรูปหรือบวกประสาทรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในประสาทรูป5นะครับประสาทรูป5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบวกกับภาวะหรือบวกกับหทยะอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปนั่นเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังที่จริงผมเนี่ยนะครับเป็นบัญญัติแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เลยเรียกว่าผมนี่ไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงโดยประมาทแต่อาศัยอวินิโพครูปบวกชีวิตรูปเป็นต้นเนี่ยนะเลยเรียกว่าผมนะแต่ว่าสำนวนพระสูตรใช้คำว่าผมขนเล็บฟันหนังไปเลยนะครับอันพื้นฐานเหล่านี้ควรเข้าใจให้แม่นยำเพราะเป็นความรู้ที่ใช้ตลอดไปนะครับในความรู้เรื่องรูปสิบรูปเรียรูปกลาปะเนี่ยนะเป็นความรู้ที่ใช้ไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้าเข้าใจเอาไปจำได้ใช้ได้แล้วก็สบายละเพราะฉะนั้นในแรกปฏิสนธิเนี่ยนะครับที่เป็นรูปก็คือหทยรูป10นะครับภาวะรูปนะครับภาวะทัศกะอีก10กายทัศกะอีก10นะครับอย่างละ10ส่วนนี้เรียกว่ารูปนะครับรูปกับนามนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยนะครับเกิดจากปฏิสนธิจิตเป็น ปัจจัยปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่นามและรูปในขณะไหนครับอันนี้เฉพาะในปฏิสนธิกาทีนี้รูปเหล่านี้นี่นะครับในรูปเหล่านี้ถ้ากรรมชรูปนั้นปกติเงื่อนไขของเขาจะเกิดทุกๆอนุขณะจิตนะครับอนุขณะจิตจะต้องมีหัตถยะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับภาวะก็จะเกิดขึ้นทุกๆอนุขณะจิตกายะก็จะเกิดขึ้นทุกๆอนุขณะจิตกรรมชรูปชุดแรกนะครับชุดแรกนี้ชุดนี้เกิดจากนะชุดที่1มีจิตเป็นสมุฏฐานนะครับจิตอันนี้เป็นวิบากจิตนะครับวิบากจิตเป็นปัจจัยแต่เขาเป็นกรรมชรูปแต่เกิดจากวิบากจิตแต่ชุดที่2นะครับอันนี้ชุดที่2ที่2เป็นต้นไปจนถึงจุติเลยนะครับชุดนี้มีกรรมนะครับจิตที่เป็นกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยนะครับกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยกรรมชรูปหลังๆไม่ได้เกิดถือว่าไม่ได้เกิดจากจิตแล้วนะถือว่าเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยจนกว่ารูปเหล่านี้จะแตกแขนงไปเป็นเพิ่มขึ้นไปอีกนะจนกว่ารูปจะค่อยๆบริบูรณ์นะครับกรรมชรูปค่อยๆโตขึ้นจนกว่าบริบูรณ์กรรมชรูปในร่างกายของมนุษย์ถ้าบริบูรณ์แล้วนับแล้วนับซ้ำเนี่ยนะครับโดยย่อแล้วมี70รูปนะครับของพวกเรานี่มี70รูป70รูปคือจักขุทัสสกะอีก10โสตะอีก10คานะ10ชิวหา10กาย10ภาวะ10หัตถยะ10นะครับมีอย่างละ10รูป10รูปก็เท่ากับ70รูปนะ70รูปเหล่านี้มีกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยนะฮะมีกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยอันนี้ตระกูลกรรมชรูปนะครับถ้าตระกูลจิตตชรูปนะทบทวนเมื่อคืนนะถ้าตระกูลจิตตชรูปถ้าปฐมภวังค์สมมติว่าปฐมภวังค์นี่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ภวังค์ดวงที่1ทําจิตตชรูปแล้วนะครับอันนี้จิตตชรูป8รูปนะครับปฐมภวังค์นี่ทําจิตตชรูปได้8รูปทุติยภวังค์ภวังค์ดวงที่2ก็ในอุปาทขณะก็ทําจิตตชรูปอีก8รูปดวงที่3ก็ทําภวังค์ก็ทําจิตตชรูปอีก8รูปเพราะจิตที่ไม่ทำจิตตชรูปสำหรับพวกเราทั้งหลายแล้วมีเฉพาะทวิปัญจวิญญาณจิต10ที่ไม่ทำจิตตชรูปเพราะฉะนั้นจิตตชรูปก็จะเกิดด้วยอาการอย่างนี้นะครับทีนี้เอาสายอื่นอีกรูปอื่นอีกสมุฏฐานอื่นคืออะไรเอาอุตุสมุฏฐานก่อนเนาะในอุตุสมุฏฐานเนี่ยนะครับทุกกรรมชรูปนั้นนะครับกรรมชรูปทุกๆกลุ่มทุกๆกลาดมีเตโชธาตุอยู่ด้วยนะมีเตโชธาตุอยู่ด้วยเช่นในนี้นะครับมีปฐวีอาโปเตโชวาโยสีกลิ่นรสโอชานะครับเฉพาะเตโชธาตุนะพอถึงถีติขณะทำรูปขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งมีชื่อว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปนะครับเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปหรือย่อๆก็คืออุตุชรูปนั่นแหละแต่ชื่อให้เขาเต็มยศหน่อยก็คือกรรมปัจจยะอุตุชรูปนะครับเกิดรูปกลุ่มทุกกลุ่มเมื่อถึงถีติขณะเขาจะเตโชธาตุอันนั้นน่ะทำให้รูปเกิดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุตุชรูปนะครับทีนี้ถ้าไอเตโชธาตุที่เกิดจากจิตล่ะนะเฉพาะส่วนที่เจเตโชธาตุที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานพอถึงถีติขณะก็ทำอุตุชรูปขึ้นมาอีกนะอันนี้เรียกว่าอุตุปัจจยะจิตตปัจจยะอุตุชรูปทีนี้เมื่อเจริญเติบโตจนกว่าจะรับอาหารจากมารดาเข้าไปได้เมื่อไหร่นั่นนะครับมารดาของสัตว์รับประทานอาหารเข้าไปได้เมื่อไหร่รูปนั้นๆเลยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอาหารชรูปนะครับอาหารชรูปจะมีเมื่อมารดารับอาหารเข้าไปถ้าโอปปาติกะกำเนิดเช่นเทวดานี่นะครับกลืนน้ำลายครั้งแรกที่กลืนเข้าไปคำแรกนะ อาหารชรูปเกิดตอนนั้นแหละตอนกลืนน้ำลายเป็นต้นไปตั้งแต่รับอาหารเข้าไปเป็นต้นอาหารชรูปก็จะเกิดเพราะฉะนั้นรูปมีสมุฏฐานก็หลั่งไหลไปอย่างนี้ทีนี้ในรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่ามีจิตเป็นปัจจัยถือว่ามีจิตเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในหัวข้อหลักที่กำลังพูดถึงอยู่คืออะไรครับวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะครับเรากำลังคุยในหัวข้อนี้อยู่แม้แต่รูปทั้ง4สมุฏฐานเนี่ยนะครับคือทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารก็ถือว่ามีพวกภวังคจิตเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยแต่เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยนะครับจิตที่เกิดหลังๆเป็นปัจจัยให้รูปที่มีสมุฏฐาน4ดำรงสืบต่อไปได้อย่างนี้เรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยตัวปัจจัยนี้เกิดทีหลังคือจิตนี้เป็นปัจจัยที่เกิดทีหลังรูปที่มีสมุฏฐาน4นี้เกิดก่อนแต่ยังอยู่ในถีติขณะจิตที่เกิดหลังๆช่วยอุปถัมภ์ไอ้รูปที่เกิดก่อนให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างนี้เรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยทีนี้ไอ้ปัจฉาชาตปัจจัยนั้นปัจจัยนั้นเกิดภายหลังปัจจยุบันเกิดก่อนนะปัจจัยเกิดภายหลังเหตุเกิดทีหลังผลเกิดก่อนนะทีนี้ปัจจัยนั้นจะต้องขณะดำรงอยู่จึงจะอุปถัมภ์ได้เพราะฉะนั้นตัวปัจจัยนั้นจะต้องเป็นอัตถิคือยังมีอยู่นะเป็นอัตถิยังมีอยู่ตัวปัจจัยคือตัวจิตนั้นต้องไม่หมดไปเรียกว่าอวิคตะยังไม่ปราดไปนะครับวิคตะปัจจโยอวิคตะปัจจโยติแสดงว่าใกล้จะบางสกุลแล้วนะครับแถวๆนั้นแหละครับใช้บ่อยผมสมัยก่อนสวดบ่อยนะครับสำนวนหลวงพ่อคนหนึ่งนาข้าวเบาเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นมีวิญญาณเนี่ยนะครับวิญญาณถือว่าเป็นปัจจัยแก่รูปทั้ง4สมุฏฐานแต่โดยปัจฉาชาตปัจจัยนะครับโดยปัจฉาชาตปัจจัยนะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปสรุปนะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปวัตติการวิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4นะหลายในเลยนะครับเริ่มกระจายออกมาหลายในแล้วในแรกวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามก่อนในที่2วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการในที่3วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในประวัติการในที่4วิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตชรูปในยะที่5วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐานทั้ง4ประการนะครับมองปัจจัยออกมั้ยคะนี้มองปัจจัยออกนะสบายมากทบทวนอีกครั้งว่าชั้นต้นเลยนามเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามได้ลักษณะของเขาคือสหชาตชาตินะครับสหชาตชาติสหชาตชาติใหญ่4เคยเข้ามาเลยนะครับสหชาตะอัญญะสหชาตะสหชาตะนิสยะอัตถิอวิคตะ4ปัจจัยทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้น1 2 3 4เรียบร้อยทีนี้สหชาตชาติกลางนะครับพวกนี้วิญญาณก็เป็นนามปัจจยุบันคือนามขันธ์3จึงได้สัมปยุตอัญญะนามอันนี้เป็นวิบากนะครับเลยเป็นวิปากปัจจัยนะครับไม่วิปยุตนะไม่ได้วิญญาณนั้นเป็นนามอาหารได้อาหารปัจจัยวิญญาณเนี่ยเป็นอินทรีย์เป็นมนินทรีย์เรียกว่าอินทรียปัจจัยนะครับสรุปแล้วทั้งหมดข้อ1ได้9ปัจจัยสหชาตชาติถ้ามองชาติออกแล้วมองเห็นลักษณะเขาไม่ยากนะฮะไม่ยากวิชาปัจจัยนี้ตามความรู้สึกของผมแล้ว ผมว่าง่ายกว่าเรียนเรื่องจิตใหม่ๆโอ้ยสมัยเรียนเรื่องจิตไม่รู้อะไรท่องอย่างเดียวนะครับจิตมี89หรือ121ดวงคือกามาวจรจิต54มากตาจิต21โลกุตระจิต8หรือ40ท่องอย่างเดียวครับโสมนัสสหคตังมีหลักอะไรสักอย่างโอ้แต่ก็ท่องได้เหมือนกันอาจารย์ก็ชมใหญ่เลยเก่งมากแต่ว่าจบแล้วผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคือมันยากอ่ะนะใหม่ๆนี่เรียนยากมากชั้นต้นเลยเนี่ยอันใครสอนจุลตรีแล้วฟังเข้าใจนี่ผมยอมรับว่าฝีมือเก่งมากเพราะป.1สอนยากเขาว่าไปนะแต่สอนปริญญาแล้วนะครับพวกไอ้อุดมมาศึกษาแล้วสอนไม่ยากเพราะมันรู้ภาษาอยู่แล้วเชื่อมอะไรมันก็เชื่อมติดแต่คนใหม่ๆนี่สอนยากนะครับใครที่มีน้ำจิตน้ำใจมีน้ำอดน้ำทนสอนคนใหม่ๆได้นี่แสดงว่าเก่งนะครับคนที่สอนคนแรกเริ่มเดิมทีได้เขาบอกว่ามีอุปการะเหมือนแม่เขาว่างั้นเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยสอนคนใหม่ๆให้เป็นพระโสดาบันนะครับพระโมคคัลลานะสอนให้มีมรรคสูงเบื้องสูงต่อไปเพราะงานที่ทำยากก็คืองานของแม่แต่พี่เลี้ยงทำไม่ยากเหมือนกันอาทีนี้ชุดที่2วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการนะครับสหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยได้แล้วนะสหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยได้แล้วสหชาตชาติกลางอีก3ปัจจัย3ปัจจัยก็เป็นวิปยุตแทนสัมปยุตเท่านั้นเองนะครับอัญญะปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยและวิปากปัจจัยสหชาตชาติเล็กอีก2ปัจจัยเพราะวิญญาณเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งอินทรีย์นะครับเลยได้อินทรียปัจจัยเพราะฉะนั้น9ปัจจัยเหมือนกันสหชาตชาติข้อ2นี่ก็สหชาตชาติเหมือนกันวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชูปโดยสหชาตชาติทีนี้ข้อ3เมื่อกี้เนี่ยเฉพาะกรรมชรูปอันนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น2โซนนะครับ2ส่วนส่วนแรกคือหทยะนะครับไอ้เมื่อกี้9ปัจจัยนี่หมายถึงหทยะส่วนรูปที่เหลือเอาอัญญมัญญะออกซะได้8ปัจจัยนะครับได้8ปัจจัยนะมีอยู่2นัยยะด้วยกันทีนี้ต่อไปเลยว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในประวัติการโดยปัจจัยใดนะครับวิญญาณเป็นวิญญาณอันนี้ต้องเป็นกรรมวิญญาณคือวิญญาณที่เป็นบุญหรือวิญญาณที่เป็นบาปนะวิญญาณอันนี้เป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปหลังจากปฏิสนธิการมาแล้วเนี่ยนะครับรูปที่เกิดตั้งแต่อนุขณะจิตที่2ของปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาเนี่ยถือว่ารูปเหล่านั้นเกิดจากกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณที่เป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปได้ปัจจัยเดียวคือปะกะตูปะนิสยปัจจัยโดยสุตันตนัยนะครับวิญกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปเหล่านั้นโดยปะกะตูปะนิสยปัจจัยแล้วสุตันตนัยไม่มีในอภิธรรมนัยเพราะในอภิธรรมนัยนั้นปะกะตูปะนิสยปัจจัยปัจจยุบันเป็นนามอย่างเดียวนามอย่างเดียวนะครับในปะกะตูปะนิสยปัจจัยในอภิธรรมส่วนในพระสูตรนามเป็นปัจจัยแก่รูปได้นะแต่โดยปะกะตูปะนิสยปัจจัยเหตุธรรมที่มีกำลังมากเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดนะครับอันนี้ง่ายมากกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในประวัติการได้ปัจจัยเดียวคือปะกะตูปะนิสยปัจจัยทีนี้ส่วนวิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปล่ะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปอันนี้ลักษณะของเขาคือสหชาตชาติอันวิปากวิญญาณนะวิปากวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปเนี่ยนะฮะโดยสหชาตชาติเพราะเช่นยกตัวอย่างนะสหชาตชาติเลยใหญ่4เข้ามาก่อนละสหชาตชาติใหญ่4เข้ามาก่อนนะสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตะทิสหชาตะอวิคตะ4ปัจจัยนี้เข้ามาก่อนสหชาตชาติกลางอีก3ปัจจัย3ปัจจัยได้แก่วิญญาณเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปนี้สัมปยุตกันไหมครับไม่สัมเพราะฉะนั้นจึงได้วิปยุตเข้ามาอนะชั้นต้นเลยวิปยุตแต่ไม่เป็นอัญญะใช่ไหมครับเป็นวิบากใช่ไหมจิตอันนี้เป็นวิบากไหมครับเป็นวิปากับปัจจัยได้2ปัจจัยนะขออภัยสหชาตชาติกลางได้2ปัจจัยคือวิปยุตตปัจจัยกับ วิปากปัจจัยเพราะไม่เป็นสัมปยุตไม่เป็นอัญญะนะครับเหลือ2ปัจจัยสหชาตชาติกลางนะสหชาตชาติเล็กเนี่ยนะครับวิญญาณนี้เขาเป็นสหชาตชาติเล็กได้คืออาหารกับอินทรีย์นะครับอาหารบวกอินทรีย์เพราะฉะนั้นอีก2เท่ากับ8ปัจจัยนะครับวิบากจิตทำให้จิตตชรูปเกิดขึ้นในประวัติการได้8ปัจจัยได้8ปัจจัยคือสหชาตะสหชาตานิสยะสหชาตถิสหชาตาวิคตะชุดที่1ชุดที่2ก็วิปากปัจจัยวิปยุตตปัจจัยนะเป็น6แล้วก็ชุดที่3อีก2ปัจจัยคืออาหารปัจจัยและอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยเป็น8ปัจจัยเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้8ปัจจัยนะครับทีนี้ข้อ5วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4ได้กี่ปัจจัยครับอันนี้โดยชาติอะไรก่อนต้องพูดชาติก่อนนะจึงจะมองเขาออกมองออกก็ต้องเป็นปัจฉาชาตชาตินะรูปที่มีสมุฏฐาน4เพราะฉะนั้นปัจฉาชาตปัจจัยมาแล้ว1ปัจจัยก่อนนะปัจฉาชาตปัจจัยมาก่อนอันดับ1 2ถ้าหากว่าวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้นี้เกิดเนี่ยนะครับปัจฉาชาตัตถิปัจฉาชาตะอวิคตะมีอัตถิด้วยมั้ยมีนิสยะมั้ยไม่มีนะไม่มีมันได้3ปัจจัยนะครับปัจฉาชาตะปัจฉาชาตัตถิแล้วก็ปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3ปัจจัยนะครับได้3ปัจจัยมันก็ต้องแบ่งประเภทเยอะนะครับวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเนี่ยนะฮะแบ่งประเภท5ข้อย่อย5ข้อย่อยสรุปทบทวนอีกครั้งวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามข้อ1ข้อ2วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการข้อ3วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในประวัติการข้อ4วิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในประวัติการนะครับจิตตชรูปนะแล้วก็วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4นะครับส่วนข้อหนึ่งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามนั้นได้สหชาตชาติเน้นการเกิดร่วมกันเป็นหลักข้อ2วิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปก็เป็นสหชาตชาติอีกเหมือนกันข้อ3วิญญาณเป็นปัจจัยแก่ปวัตติกรรมชรูปอันนี้ปกตูปนิสยชาติข้อ4วิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปอันนี้โดยสหชาตชาติส่วนวิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุฏฐาน4อันนี้ได้ชาติเดียวคือปัจฉาชาตชาตินะครับปัจฉาชาตชาติอันนี้ก็ถือว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปคือธรรมชาติของรูปเนี่ยนะกรรมชรูปเนี่ยจะเกิดทุกๆอนุขณะของจิตสมมติว่าอันนี้ปฏิยกตัวอย่างนะอันนี้ปฏิสนธิจิตใช่ไหมอันนี้ภวังปฏิสนธิจิตเนี่ยประกอบแบ่งเป็น3ตอนคืออุปาทถีติพังคะภวังก็อุปาทถีติพังคะนะภวังค์ดวงที่1อุปาทถีติพังคะภวังค์ดวงที่2อุปาทถีติพังคะกรรมชรูปเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกอันนี้เป็นกรรมชรูปแต่มีจิตเป็นปัจจัยนะจิตอันนี้เป็นปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยส่วนกรรมชรูปหลังๆที่เกิดทุกๆอนุขณะเนี่ยนะที่เกิดทุกๆอนุขณะเนี่ยซึ่งมีอายุยาวไปเรื่อยนะก็จะเกิดแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่ากรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปเหล่านี้นะฮะคือหลังจากอุปาทขณะนะขณะที่เหลือหลังจากนั้นถือว่ามีกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้รูปทุกๆกลุ่มที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะรูปทุกๆกลุ่มเหล่านี้พอถึงถีติขณะคือรูปเองเนี่ยนะมีอายุ17ขณะจิตย่อยใช่มั้ย17ขณะจิตย่อยขณะแรกกับขณะสุดท้ายเรียกว่าขณะแรกเรียกว่าอุปาทะขณะสุดท้ายเรียกว่าพังคะ ทีติขณะมีทีติขณะเนี่ยนะถือว่ามี49อนุขณะอันนี้1อันนี้1เป็น51ใช่มั้ย17ขณะจิตใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ทีติรูปเนี่ยถือว่าทีติขณะเนี่ยนะที่มีอายุเท่ากับ49อนุขณะจิตย่อยเนี่ยพอถึงทีติขณะเนี่ยทำอุตุชรูปแล้วเตโชนี่นะเตโชนี่ทำอุตุชรูปแบบนี้ทุกรูปเลยไม่ใช่จำเพาะแต่ในปฏิสนธิไม่ใช่เฉพาะรูปที่เกิดในปฏิสนธิทุกรูปเนี่ยเป็นต้นไปเรื่อยเลยนะทำอุตุชรูปหมดเลยเพราะฉะนั้นกรรมชรูปทุกกราบทำอุตุชรูปหมดเลยเตโชธาตุที่ในกรรมชรูปทุกกราบทำอุตุชรูปหมดเลยต่างกันสิว่ารูปสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเปรียบเทียบขณะเฉยๆนะเปรียบเทียบขณะเฉยๆแต่ไอ้ภวังค์ดวงที่หนึ่งเนี่ยทำจิตตชรูปออกมาสมมติว่าถ้าเขียนคนละสีนี่มันก็จะเข้าใจละมันก็คนละสมุฏฐานไงพื้นฐานจิตตชรูปถือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานหลักไหนนะเพราะรูปในร่างกายมีสมุฏฐานสี่ใช่ไหมมันก็คนละสมุทฐานคนละสมุทฐานไม่ได้เกิดสลับกันนะกรรมสมุทฐานก็เรื่องของกรรมไปจิตตสมุทฐานก็เรื่องของจิตไปอุตุสมุทฐานก็เรื่องของอุตุไปอาหารสมุทฐานก็เรื่องของอาหารไปแต่ทั้ง4สมุทฐานต้องสมดุลกันไม่สมดุลกันเมื่อไหร่ป่วยหรือไม่ก็ตายเลยนะครับนั้นความสัมพันธ์กันทั้ง4สมุทฐานแต่ว่าใน4สมุทฐานเนี่ยนะฮะพอย้อนไปหาปัจฉาชาตปัจจัย4สมุทฐานที่เป็นไปได้มีจิตที่เกิดขึ้นหลังๆนั่นแหละเป็นปัจจัยที่เข้าไปอุปถัมภ์เนี่ยนะครับเข้าไปอุปถัมภ์ให้มีความเป็นไปได้อีกยาวทีนี้ได้แล้วนะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปขึ้นหัวข้อใหม่เลยคือนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเฉพาะมนุษย์เรานะเมื่อวานเราพูดถึงอบายวันนี้ขอกล่าวถึงมนุษย์บ้างเพราะว่ามนุษย์นี่มีรายละเอียดมากกว่าอบายถามว่าทำไมจึงมีรายละเอียดมากกว่าอบายเพราะว่าอะไรเจตสิกที่เรียกว่านามเนี่ยแตกต่างกันในอบายมีนามแค่10อย่างเนี่ยนะแค่เจตสิกประกอบ10อย่างเท่านั้นเองส่วนมนุษย์นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับมนุษย์นั้นยกตัวอย่างเลยนะในปฏิสนธิจิตในปฏิสนธิจิตครั้งแรกของมนุษย์เนี่ยนะครับปฏิสนธิจิตนั้นเป็นปัจจัยแก่นามคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ในเวทนาขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์ได้แก่สัญญาเจตสิกสังขารขันธ์ก็ได้แก่เจตสิกที่เหลือทีนี้มาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วนะครับผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งนั้นอัญญสมนาเจตสิกนะครับเจตสิกที่เข้ากันได้หมดเนี่ยนะ13ดวงทันทีแบ่งออกเป็น6กับ7 7กับ6นะครับ7กับ6คือสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิก7ดวงคือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาและชีวิตินทรีย์นะครับมนสิการส่วนปกิณกะก็คือปกิณกะเจตสิกมี6คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะนะครับเขียนไว้หน่อยนะเอาขึ้นต้นก่อนภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการเจ็ดนะครับทีนี้ปกิณกะ6คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติแล้วก็ฉันทะนะครับ6ทีนี้ชุดต่อไปเรียกว่าโสภณะสาธารณะนะครับโส โสภณะสาธารณะ19นะโสภณะสาธารณะ19คือประกอบไปด้วยศรัทธานะครับศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะแล้วก็ตัตตระมัชชตตานะครับยุคคลธรรม6คู่นะครับแบ่งออกเป็น1ชั้นต้นเลยนะครับคู่ที่1คือปัสสัทธินะปัสสัทธิก็แบ่งเป็น2นะครับแบ่งเป็นกายะปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิต่อไปละหูตานะครับละหูตาอันนี้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่2คือละหูตาแบ่งเป็นกายะละหูตาจิตตละหูตาคู่ที่3คืออันน่ะละปัสสัทธิละหูตามุทุตานะนะมุทุตาก็คือความอ่อนควรมุทุเนี่ยเรียกว่าอ่อนควรนะครับมุทุตาเป็นกายมุทาจิตตมุทุตาทีนี้คู่ที่4คือกัมมัญญตานะครับเป็นกายกัมมัญญตาจิตตกัมมัญญตาควรแก่การงานนะครับกัมมัญญตาเนี่ยควรแก่การงานกัมมะก็คือการงานน่ะยตาตัวนั้นแปลว่าควรเสร็จแล้วก็คู่ที่5ก็คือปาคุณยตาปาคุณยตานี่ไม่รู้แปลว่าอะไรครับคล่องแคล่วใช่ไหมปาคุณยตานี่คล่องแคล่วแล้วก็สุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับผู้สุดท้ายอุชุกตาตรงนะครับความตรงของนะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้หกคู่นี้มีความสำคัญนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องปัสสัทธิถามว่าทำไมจึงควรจำเพราะอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับโพชฌงค์นะอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับโพชฌงค์นะครับเฉพาะตัวปัสสัทธินะทีนี้ต่อไปนะครับแล้วมีเจตสิกอีกอย่างหนึ่งนะคือเรียกว่าปัญญาเจตสิกนะครับปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะประกอบไปด้วยเจตสิกทั้งหมด33ดวงใน33ดวงคืออัญญสัมมนาเจตสิก13โสภณะสาธารณะเจตสิก19และปัญญาเจตสิกหนึ่งเอามาดูชื่อพวกเจตสิกเหล่านี้ก่อนภาษาเป็นปัจจัยอะไรได้บ้างครับปัสสะภาษาเป็นภาษาหารภาษาเป็นภาษาหารนะครับเวทนาเป็นอะไรได้บ้างเวทนาเนี่ยเป็นเหอะนะคือหลักสูตรที่เอามาคิดก่อนนะคือเหเทกังหาอินชามักนะครับมีสูตรเนี่ยเอาไว้คิดนะครับชั้นต้นก่อนนะเวทนาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นอธิปติปัจจัยไม่ได้เป็นกรรมปัจจัยไม่ได้เป็นอาหารปัจจัยไม่ได้เป็นอินทรีย์ได้เป็นอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยนะครับเป็นมรรคไหมไม่เป็นนะเวทนาไม่ใช่มรรคทีนี้สัญญาล่ะสัญญานี่เป็นเหตุที่กังหาอินชามรรคมีไหมครับไม่มีเจตนาล่ะเจตนานี่เป็นกรรมปัจจัยนะครับนะเจตนานี่เป็นกรรมปัจจัยเป็นอาหารปัจจัยใน2ปัจจัยเอกคตาเป็นได้กี่ปัจจัยครับเอกคตานี้เป็นฌานปัจจัยนะครับฌานกับมรรคปัจจัยส่วนชีวิตินทรีย์เป็นได้กี่ปัจจัยครับนะเป็นอินทรียปัจจัยเป็นอินทรียปัจจัยนะครับคือชีวิตอินทรียปัจจัยส่วนมนสิการไม่อยู่ในเหตุในสหชาตชาติเล็กเลยนะครับทีนี้วิตกนี้เป็นฌานปัจจัยนะครับวิตกกับวิจารเนี่ยเป็นฌานปัจจัยอธิโมกนี้เป็นฌานไหมครับไม่เป็นอะไรเลยนะในเหตุสหชาตชาติเล็กวิริยะนี้เป็นอธิบดีนี้เฉพาะในชวนะนะเฉพาะชวนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นมรรคปัจจัยมรรคปัจจัยปีติเป็นอะไรปัจจัยเป็นอินทรีย์เนาะวิริยะนี้เป็นอินทรีย์เป็นมรรคนะครับ ป็นอินทรีย์เป็นมรรคปีติเป็นฌานปัจจัยฉันทะนี่เป็นอะไรได้บ้างเลยมหาโสภณะสาธารณะนะครับไล่อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปสบายศรัทธาเป็นนะครับศรัทธานี้เป็นอินทรีย์อินทรียปัจจัยสติเป็นอินทรีย์กับเป็นมรรคนะครับอินทรีย์บวกมรรคหิริโอตปะไม่มีอโลภะก็เป็นเหตุปัจจัยนะครับเหตุปัจจัยอโทสะก็เป็นเหตุปัจจัยตตระมัชฌตตาเป็นฌานปัจจัยนะตตระมัชฌตตาเนี่ยนะครับเป็นฌานปัจจัยเอกคตาอุเบขาอุเบขาเอกคตาอุเบขาอันนั้นเนี่ยเป็นชื่อของฌานนะครับทีนี้ปะพวกยุคคนละธรรมทั้ง6คู่ไม่เป็นปัจจัยอะไรเลยใช่ไหมครับในสหชาตชาติเล็กเนี่ยไม่มีเลยในเหที่กังหาอินชามักไม่มีเลยทีนี้ต่อไปว่าปัญญานี่นะครับเขาเป็นพระเอกนะเป็นเหตุปัจจัยก่อนนะครับเขาเป็นอินทรีย์ปัจจัยเพราะว่าวิบากครับในวิบากจิตนะครับล็อกแล้วว่าคุยเรื่องวิบากจิตอย่างเดียวนะครับนะพันเป็นอินทรียปัจจัยแล้วก็เป็นมรรคปัจจัยนะปัญญานี่เป็นฌานได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้คนละงานคนละงานนะครับจำไว้นะเอาชาติชาติเล็กมาพูดคือเหทิกังหาอินชามรรคอันนี้เอาออกนะครับอธิปติปัจจัยนี่เพราะว่ากำลังพูดถึงวิบากจิตอยู่นะครับทีนี้ได้แล้วนะครับองค์ธรรมของคำว่านามเมื่อได้องค์ธรรมของคำว่านามแล้วนี่นะครับมาดูว่านามเป็นปัจจัยแก่อะไรบ้างนะครับนามเป็นปัจจัยแก่นามถ้าในอรูปภพละไว้ก่อนไม่พูดถึงอันนี้เรากำลังพูดมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นนามอันนี้นี่นะครับนามกับรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเป็นยังไงโดยประการใดเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่านามเป็นปัจจัยแก่มนายตนะก่อนเอาเมื่อกี้เนี่ยเอาจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกไม่ยากเพราะมันอันเดียวทีนี้ลองมาเป็นว่าเจตสิกเป็นปัจจัยกับจิตบ้างเอาสินะเจตสิกลองเป็นปัจจัยแก่จิตบ้างอันนี้เอาเฉพาะพวกมหาวิบากก่อนนะครับยกมาเฉพาะมหาวิบากดวงที่1ในดวงเดียวกันนี่นะครับในดวงเดียวกันว่านามเป็นปัจจัยแก่จิตนามเป็นปัจจัยแก่จิตจิตอันนี้ชื่อว่ามนายตนะมนายตนะนะครับจิตอันนี้เป็นมนายตนะคืออายตนะที่6อายตนะที่6ในอายตนะที่6เนี่ยนะครับมีนามเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอันนี้สหชาตชาติสหชาตชาติเนี่ยชุดแรกเลยคือ4ปัจจัยก่อนสหชาตชาติใหญ่สหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตติสหชาตะอวิคตะปัจจัยทีนี้ก็มาดูสหชาตชาติกลางนะครับสหชาตชาติกลางก็เป็นนะสัมปยุตได้แล้วนะครับสัมปยุตอัญญวิปากะได้แล้วทีนี้สหชาตชาติเล็กเนี่ยนะครับนามบางอย่างเป็นเหตุปัจจัยนามที่เป็นเหตุปัจจัยคืออโลภะอโทสะและอโมหะหรือปัญญานะครับนามบางอย่างเป็นกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนานะครับอันนะเหได้เหใช่ไหมเมื่อกี้เหบวกกรรมต่อไปหานามบางอย่างเป็นอาหารปัจจัยคือผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารตัวได้อาหาร2เนาะได้นามอาหาร2คือผัสสาหารกับมโนสัญเจตนาหารทีนี้ต่อไปว่า อินทรียปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยนั้นเวทนาเป็นอินทรียปัจจัยเอกคตาเป็นอินทรียปัจจัยชีวิตินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยนะครับวิริยะเป็นอินทรียปัจจัยศรัทธาเป็นอินทรียปัจจัยสติเป็นอินทรียปัจจัยแล้วก็ปัญญาเป็นอินทรียปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงได้อินทรียปัจจัยนะครับอินทรียปัจจัยทีนี้ตอบหลังจากอินทรีย์แล้วก็เป็นฌานปัจจัยฌานปัจจัยนั้นเวทนาเป็นฌานปัจจัยนะครับเอกคตาก็เป็นฌานปัจจัยวิตกก็เป็นฌานปัจจัยวิจารก็เป็นฌานปัจจัยปีติก็เป็นฌานปัจจัยและตตระมัชชตตาก็เป็นฌานปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ฌานปัจจัยเอาทีนี้สุดท้ายคือมรรคปัจจัยมรรคปัจจัยนั้นได้อะไรบ้างครับคือเอกคตาเป็นมรรคปัจจัยวิตกเป็นมรรคปัจจัยวิริยะเป็นมรรคปัจจัยสติเป็นมรรคปัจจัยนะครับสติเป็นมรรคปัจจัยแล้วก็ปัญญาเป็นมรรคปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงได้เหตุปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยบวกกับข้อต้นสหชาตชาติใหญ่4สหชาตชาติกลาง3สหชาตชาติเล็ก6รวมเป็น13ปัจจัยนะครับนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่6ได้13ปัจจัยนะครับอันนี้13ปัจจัยทันทีที่จริงแล้วสลายตนะหรืออายตนะนี่มีเท่าไหร่ครับอายตนะ6นี้เราพูดแค่มนายตนะอันไหนนามเป็นปัจจัยแก่มนายตนะคืออายตนะที่6ได้13ปัจจัยทีนี้เอาหมายว่านามเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่นามทั้งหมดเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อายตนะ5ที่เหลือหรือเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้กี่ปัจจัยนะครับนามคือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5นะครับได้กี่ปัจจัยก็คือได้ปัจฉาชาตปัจจัยนั่นเองนะครับ3ชาติอ่ะที่เกิดหลังๆเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5เนี่ยนะครับได้3ปัจจัยคือปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาชาตติปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัยได้วิปยุตตปัจจัยด้วยเนาะปัจฉาชาตวิปยุตใช่ปัจฉาชาตวิปยุตรูปที่เป็นปัจจัยได้นะแบ่งเป็นชุดก่อนชุดแรกเรียกว่ามหาภูตรูป4ต่อไปชีวิตรูป1เอาเฉพาะที่เป็นพระเอกนะอาหารรูป1หทยรูป1นะครับรูปที่สามารถเป็นปัจจัยได้นะรูปที่เหลือไม่สามารถเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยได้เป็นได้แค่อารมณปัจจัยนะเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นปัจจัยคือมหาภูตรูป4ชีวิตรูป1อาหารรูป1และหทยรูป1ขออภัยเพิ่มอีกหน่อยนะเพิ่มอีกตัวหนึ่งอีกคำหนึ่งคือประสาทรูป5ประสาทรูป5ไม่เอาภาวะเป็นอารมณปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้แต่ว่าไม่เป็นในลักษณะรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะไม่เข้าในเงื่อนไขนะครับเป็นได้โดยประการอื่นฮะเป็นประการนี้ไม่มหาภูตรูปก่อนนะครับมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูปนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูปที่เรียกว่าอายตนะ5ได้กี่ปัจจัย4ปัจจัยเลยนะครับเพราะเป็นสหชาตชาติอ่ะ4ปัจจัยคือสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตติและสหชาตะอวิคตะนะครับ4ปัจจัยเลยเพราะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ความใสชีวิตรูปเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้กี่ปัจจัยครับนะได้เป็นรูปอินทรียปัจจัยรูปอินทรียทีรูปอินทรียอวิคตะปัจจัยเพราะฉะนั้นกี่ปัจจัยครับ3ปัจจัย อาหารรูปหรือรูปอาหารเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้กี่ปัจจัยครับได้3ปัจจัยเหมือนกันคือรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารรูปอาหารถิรูปอาหารอวิคตะปัจจัยได้3ปัจจัยทีนี้หทยรูปนั้นเข้าเป็นปัจจัยแก่อะไรครับหทยรูปนั้นเป็นปัจจัยแก่มนายตนะอย่างเดียวมนายตนะนะหทยะเป็นปัจจัยแก่มนายตนะอันเป็นอายตนะที่6อันนี้เป็นวัตถุปุเรชาตชาตินะครับเป็นวัตถุปุเรชาตชาติเพราะฉะนั้นจะได้นะครับ1วัตถุปุเรชาตปัจจัยวัตถุนั่นแหละจริงๆก็คือตัวปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยนะอะไรครับนะวิปยุตตปัจจัยนะครับนะเป็นวิปยุตตปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นอธิปัจจัยเป็นอวิคตปัจจัยนะครับเท่านี้แหละครับ5ปัจจัยแหละนะ5ปัจจัยนะคือปุเรชาตปัจจัยนิสยปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยอวิคตปัจจัยมีปัจจัยอื่นอีกไหมนะนึกได้แค่นี้นะนึกได้แค่นี้คือ5ปัจจัยนึกได้5ปัจจัยเอาหทยะเป็นอินทรีย์ไหนนะไม่พบว่าเป็นอินทรีย์ไหนเลยส่วนประสาทรูป5ประสาทรูป5เป็นปัจจัยแก่มนายตนะอันเป็นอายตนะที่6เหมือนกันนะครับก็จะได้วัตถุปุเรชาตปัจจัยนิสยปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอันนี้เพิ่มอินทรียปัจจัยนะครับอันนี้จะเพิ่มอินทรียปัจจัยเข้ามาก็ได้6ปัจจัยนะครับภาษาทรูป5เป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10ได้6ปัจจัยนะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนัยยะที่กว้างขวางแบบนี้เองนะจึงลึกซึ้งอ่ะนะจึงถ้าเราไม่เข้าใจทิศทางไม่เข้าใจโครงสร้างก็คงยากหน่อยนะฮะแต่คนที่จะมองอันนี้ก็ต้องจำแม่นหน่อยถ้าจำแม่นแล้วก็ไอ้คำว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะถ้าได้นะถ้าเข้าใจแค่3คำคือวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป1นะนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะถ้าใครเข้าใจเท่านี้สบายแล้วนะครับชาติวิบากทั้งหมดเรียนไม่ยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงของวิญญาณมันไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยแล้วองค์ธรรมมันเยอะนี่มันความเป็นปัจจัยมากนะครับแถวๆนั้นเนี่ยเป็นแถวๆที่ผมสวดมนต์นะอวิชชาปัจจยาสังขาระเงี้ยนึกออกสังขารปัจจยาวิญญาณังนึกออกแต่ไม่มากเริ่มฝืดแล้ววิญญาณปัจจยานามรูปังเงียบนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังชักยุ่งนะแถวๆนั้นน่ะยากที่สุดทีนี้อะไรนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาอันนี้สบายมากนะครับนึกออกต่อช่วงนั้นมันสะดุดบ่อยนะครับสะดุดบ่อยนึกเมื่อไหร่ก็ไม่ปลื้มใจสักทีอ๋อมีรายละเอียดเยอะแบบนี้นี่เองนะนั้นไม่อยากให้เราทั้งหลายนี่ฉลาดเท่าผมนะครับน่าจะฉลาดมากกว่าเนาะนะในหลักแล้วเนาะต่อไปก็ขึ้นหัวข้อใหม่เลยเนาะคือสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะอันนี้น่าสนใจแต่ขอทบทวนเรื่องนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งคือนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่6คือจิตได้13ปัจจัยได้13ปัจจัยนั้นคือนะครับตรงนี้นะนามเป็นปัจจัยแก่วิบากจิตนะครับเอาในตถารมณะเป็นต้นเนี่ยนะหรือในมหาวิบากอ่ะเอาให้มันเยอะๆก่อนนะส่วนในทวิปัญจก็ลดไปตามนั้นไปนามอันนั้นก็จะได้สหชาตปัจจัยสหชาตานิสยปัจจัยสหชาตติปัจจัยสหชาตะอวิคตะปัจจัยได้สัมปยุตตปัจจัยได้อัญญมัญญะปัจจัยได้วิปากปัจจัยนะครับนามบางอย่างเป็นเหตุปัจจัยนามบางอย่างเป็นกรรมปัจจัยนามบางอย่างเป็นอาหารปัจจัยนามบางอย่างเป็นอินทรียปัจจัยนามบางอย่างเป็นฌานปัจจัยนามบางอย่างเป็นมรรคปัจจัย พราะฉะนั้นนามเป็นปัจจัยแก่วิบากจิตนะครับหรือมนายตนะได้13ปัจจัยที่นี้นามเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5นะครับนามที่เกิดหลังเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ที่เกิดก่อนได้4ปัจจัย4ปัจจัยก็คืออะไรบ้างครับปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาชาตวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตัตถิปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัยได้4ปัจจัยนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับทีนี้เอารูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะสลายตนะบ้างมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้เท่าไหร่นะครับ4ปัจจัยมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5คือนะมหาภูตรูปมีชีวิตด้วยรู้มั้ยไม่ใช่สหชาตะปัจจัยสหชาตะนิสยปัจจัยสหชาตะทิปัจจัยสหชาตะอวิคตะปัจจัย4ปัจจัยคือสหชาตะชาติใหญ่นั่นเองนะส่วนชีวิตรูปเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้3ปัจจัยคือรูปชีวิตินทรียปัจจัยรูปชีวิตินทรียรูปชีวิตินทรียถิปัจจัยรูปชีวิตินทรียะอวิคตะปัจจัยนะครับทีนี้รูปอาหารเป็นปัจจัยแก่ประสาทรูป5ได้3ปัจจัยคือรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารถิปัจจัยรูปอาหารอวิคตะปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันจริงๆนะถ้าจำสังเกตทิศทางได้ปัจจัยไม่ยากนะครับปัจจัยไม่ยากส่วนหทยะเป็นปัจจัยแก่มนายตนะได้6ปัจจัยนะครับอัตถุปุเรชาตะปัจจัยนะครับปุเรชาตะนิสยปัจจัยปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยนะปุเรชาตถิปัจจัยปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยหาทยะเป็นปัจจัยแก่มนายตนะ5ปัจจัยนะไม่ใช่6นะเมื่อกี้พูดผิดว่าหาทยะเป็นปัจจัยแก่มนายตนะ5ปัจจัย5ปัจจัยได้แก่วัตถุปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยวัตถุปุเรชาตวิปยุตตปัจจัยวัตถุปุเรชาตถิปัจจัยวัตถุปุเรชาตอวิคตะปัจจัยนะครับตาทรูป5เป็นปัจจัยแก่มนายตนะหรือทวิปัญจวิญญาณจิต10ได้6ปัจจัยคือเพิ่มอินทรียปัจจัยอันนี้ใช่เลยนะที่สมบูรณ์นี่เก่งแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะจำแม่นที่สุดเพราะหน้าแตกที่สุดได้6ปัจจัยนะครับคือปุเรชาตปัจจัยนิสยปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอินทรียปัจจัยอัตถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยนะครับ6ปัจจัยถูกเป๊ะเลยโธ่นิมนต์ทั้งอาจารย์มาตั้งหลายองค์นะครับไม่ถูกได้ยังไงนะได้แล้วนะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะนะครับอันนี้พวกเราเลยนะครับเพราะในคำว่าสลายตนะเนี่ยนะครับบ่งถึงทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนะครับอายตนะภายในและอายตนะภายนอกสูตรจำไม่ยากคือนะครับอาศัยจักขุคือจักขายตนะใช่ไหมครับอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณนะครับจักขุวิญญาณนะฮะความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะทีนี้มาทบทวนใหม่นะครับว่าจักขุนี่ในฐานะเป็นอะไรครับเมื่อกี้เป็นจักขุนี่เป็นสลายตนะนะจักขุเป็นสลายตนะตัวจักขุประสาทะเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยในนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะจักขุมาจากอะไรปัจจัยบ้างครับมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างนะครับเอาชั้นต้นเลยมหาพูด4มหาพูด4ทบทวนก่อนนะครับมหาพูด4เป็นปัจจัยแก่จักขุรูปอาหารรูปอาหารเป็นปัจจัยแก่จักขุวัตถุรูปชีวิตรูปชีวิตเป็นปัจจัยแก่จักขุวัตถุนะครับแล้วอะไรอีกจักขุเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ใกล้ๆของเขานะอันนี้เน้นอะไร เน้นในที่เดียวกันนะครับถ้าขึ้นภาพแบบนี้เนี่ยในกลาบปะเดียวกันแต่ถ้าคนละกลาบอีกนะครับมาไกลอีกหน่อยก็คือมาจากกรรมวิญญาณนะครับจากครูเนี่ยนะถ้าพูดให้ตรงๆก็คือเกิดจากกรรมวิญญาณนะฮะรูปพวกนี้นะครับเป็นปัจจัยแก่จักขุปสาทะทีนี้ไอ้รูปเหล่านี้นี่นะครับมาจากไหนมาจากกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณมาจากอะไรมาจากอวิชชานั่นแหละมาจากอวิชชามาจากตัณหานะฮะมาจากอวิชชามาจากตัณหาจักขุกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณจักขุเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกี่ปัจจัยครับนะจักขุวัตถุเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกี่ปัจจัยนะ1วัตถุปุเรชาตปัจจัย2วัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยจักขุเป็นอินทรีย์วัตถุปุเรชาตินทรียปัจจัยนะครับจักขุนั้นเป็นไม่ประกอบกับจักขุวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิปยุตตปัจจัยจักขุนั้นต้องยังอยู่ยังไม่หมดไปนะครับเป็นอัตถิปัจจัยแล้วก็ยังไม่ปราดไปเป็นอวิคตะปัจจัยเพราะฉะนั้นทันทีเลย6ปัจจัยนะครับจักขุปสาทะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ6ปัจจัยอ้าวแล้วรูปารมณ์คือสีเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณกี่ปัจจัยอันนี้อารัมมณปัจจัยนะครับตระกูลอารมณ์อารัมมณปัจจัยอันนี้อารมณ์นี้เกิดก่อนเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยนะครับอารัมมณปุเรชาตปัจจัยอารมณ์นั้นต้องยังมีอยู่ยังเป็นปัจจุบันกาลเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอารัมมณปุเรชาตถิปัจจัยแล้วก็อารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเพราะฉะนั้นตรงนี้4ปัจจัยทันทีนะครับ4ปัจจัยทันทีทีนี้ต่อไปว่าการที่จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นนี่นะครับจะต้องมีจิตที่เกิดขึ้นก่อนเรียกว่ามนสิการใช่ไหมครับเรียกว่าชวนะปฏิปาทกะมนสิการหรือไม่ใช่วิถีปาติปาทกะมนสิการที่เรารู้กันจากในนามว่าปัญจทวาราวัชนะถ้าเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณอย่างนี้ชื่อเขาเรียกว่าจักขุทวาราวัชนะซึ่งเป็นกิริยาจิตไอ้จักขุทวาราวัชนะซึ่งเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณนี่นะครับตระกูลอนันตรชาติคืออนันตระนะครับอนันตระสัมมนันตระอนันตรูปนิสยะนะครับนัตถิแล้วก็วิคตะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ปัจจัยเพราะฉะนั้นมโนทวาราปัญจทวาราวัชนะหรือชื่อเฉพาะศาสตร์เฉพาะตัวเขาว่าจักขุทวาราวัชนะหรือมนสิการได้5ปัจจัยนะครับไปคัมภีร์แทงก่อนทีนี้ไอการที่จะเห็นได้เนี่ยถ้าลองไฟดับดูสิครับเราเห็นได้ไหมครับเห็นได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสงสว่างเป็นปัจจัยแก่การเห็นรูปนั้นๆเนี่ยนะครับโดยปะกตูปะนิสยปัจจัยนะครับ1ปัจจัยวันวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยเพราะกรรมในอดีตนู้นที่เรียกว่าสังขารเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหรือเรียกว่ากรรมปัจจัยถ้ากรรมนั้นมีกำลังก็บวกปะกตูปะนิสยปัจจัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยนานักขะคณิกกรรมปัจจัยถ้ากรรมที่มาให้ผลมีกำลังมากเป็นปะกตูปะนิสยปัจจัยด้วยนะครับปะกตูปะนิสยปัจจัยทีนี้การเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไรเสียเจตสิกที่ประกอบในจักขุวิญญาณเนี่ยนะครับจักขุวิญญาณมีเจตสิกประกอบกี่ดวงครับจักขุวิญญาณมีเจตสิกประกอบ7ดวง1ภาษา2เวทนา3สัญญา4เจตนา5เอกคตา6ชีวิตนะครับ7มนสิการอ่านให้ออกกันแล้วกันนะครับเอาไงตอนตัวเลขอย่างเดียวพอนะครับใบสัญญาอ่านผิดคนไข้ตายอย่างเดียวนะครับนะครับภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินทรีย์มนสิการ สหชาตญาติใหญ่สี่ปัจจัยยังไงก็ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับในดวงเดียวกันอ่ะนะสี่ปัจจัยสหชาตาสหชาตาสหชาตานิสยาสหชาตติสหชาตาอวิคตาปัจจัยสี่ปัจจัยขึ้นมาแล้วภาษาอ่ะนะในสัมในนี้เป็นสัมปยุตตปัจจัยใช่ไหมครับสหชาติกลางสัมปยุตเข้ามาอัญญะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นชาติวิบากก็ได้วิบากเข้าไปอีกภาษาเป็นอะไรเป็นอาหารปัจจัยชีวิตอินทรีย์เป็นอะไรปัจจัยอินทรียะปัจจัยเวทนาเป็นอะไรปัจจัยนะเป็นอินทรีย์ปัจจัยเหมือนกันเจตนาเป็นกรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นสหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยสหชาตชาติกลาง3ปัจจัยสหชาตชาติเล็ก3ปัจจัยรวมเป็นไม่เป็นในทวีปัญจไม่เป็นฌานปัจจัยนะเพราะฉะนั้นได้10ปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นในดวงเดียวกันเนี่ย10ปัจจัยกว่าจะมาเป็นภาษานี่นะครับภาษากว่าจะเกิดไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าจักขุวิญญาณไม่เกิดภาษาไม่เกิดแต่จักขุวิญญาณกว่าจะเกิดก็ไม่ใช่ง่ายอาศัยปัจจัยทั้งมากมายมหาศาลไม่เชื่อนะครับถ้าท่านไม่มีสตังค์ท่านไปดูบางอย่างไม่ได้นะครับเขาจ้างดูนะครับนครวัดเนี่ยนะครับค่าชมประมาณ800บาทต่อคนนะครับ800บาทต่อคนเนี่ยนะครับเพื่อไปดูอิฐไปดูหินแกะสลักนะครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ของโลภะซะส่วนใหญ่นะครับผมไปเห็นแล้วโอ้เนาะสัตว์ทั้งหลายนี่มันตกอยู่ในสังสารวัฏก็มัวแต่สร้างพวกนี้อยู่เลยไม่ได้นะครับภาษามีสลายตนะเป็นปัจจัยภาษามีจักขุเป็นปัจจัยนะภาษามีรูปเป็นปัจจัยภาษามีจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยภาษามีสัมปยุตตธรรมเป็นปัจจัยจักขุนี่นะครับเป็นจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะรูปเป็นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะจักขุวิญญาณเป็นมนายตนะแก่ผัสสะเจตสิกที่ประกอบที่เหลือเป็นธรรมายตนะนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะทีนี้ผัสสะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดร่วมกันนะฮะเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดร่วมกันและโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นนะครับสหชาตชาติแล้วเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดร่วมกับสัมปติชนะโดยอนันตระปัจจัยเป็นเวทนาที่เกิดเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดร่วมกับสันติรณะด้วยอำนาจปะกะตูปะนิสยปัจจัยก็คือเอาจักขุทวารวิถีมาเริ่มมาไล่ซอยมาทีนี้เปลี่ยนทวารเลยเนาะเปลี่ยนทวารเลยไหมในเรื่องของทวารตาเนี่ยเอาแค่เวทนาพอในเรื่องของตัณหาค่อยว่ากันทีหลังนะครับว่าเมื่อตาหันตัณหามันเกิดจะอะไรเป็นยังไงต่อไปก็ว่าทีหลังนะครับไอ้เรื่องบาปเอาไว้ก่อนอันนี้กินบุญเก่าอย่างเดียวก่อนนะครับพูดถึงแต่เรื่องของบุญเก่ามาก่อนว่ามาจากบุญยังไงมาจากกรรมยังไงเนี่ยนะถ้าเป็นโสตคานะชิวหากายะแบบฟอร์มเหมือนกันกับแบบฟอร์มเหมือนกันกับอะไรครับแบบฟอร์มเหมือนกันกับจักขุแต่ทีนี้ถ้ามนายตนะนี่นะครับมนายตนะในส่วนที่เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณสัมปติชนะก็เหมือนกับแบบฟอร์มที่กล่าวไปแล้วพวกนี้มนายตนะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามนายตนะองค์ธรรมได้แก่นะครับเอาของพวกเราอย่างเดียวนะทวิปัญจสิบนะครับสัมปติชนะจิต2สันติรณะจิต3นะสันติรณะอันนี้ทำสามารถทำตถาด้วยนะครับอันนี้ทำสัมปติชนะจิตอย่างเดียวทำอันนี้ทำกิจ5แล้วก็มหาวิบากอีก8ในมหาวิบาก8นี่นะครับมหาวิบาก8กิจอันแรกคือปฏิสนธิกิจที่2ภวังคกิจกิจที่3ตถารมณกิจกิจที่4จุติกิจนะครับอันนี้นี่ผมยังไม่อยากมีนะอ๋อแต่ว่าคงไม่พ้นหรอกครับผมจะลืมเขาไม่ลืมผมหรอกครับไปอยู่ทำอะไรนานนะผมไม่อยู่พยาบาลให้นะไอ้ผมไม่อยู่อุปถากนะครับไม่ใช่ผมอยู่นะผมไม่อยู่อุปถากท่านหรอกเขามีวิธีขอชีวิตอยู่อย่างนึงนะเขาบอกว่าไอ้คนนี้จะถูกฆ่าแต่ฉันจะให้พรแต่ข้อหนึ่งเขาว่านะ คนเนี้ยคนเนี้ยจะถูกฆ่าไอ้คนนี้สั่งเขาบอกว่าแต่ฉันให้พรแกหนึ่งข้อวิธีขอพรเขาขอแบบไม่น่าเกลียดเขาขอว่าไงนะเขาไม่ขอชีวิตนะเขาไม่ขอนะว่าเขาขอชีวิตเขาให้เขาอย่างนี้เขาไม่ขอเขาขอบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นท่านมีอายุยืน100 ปีอย่าฆ่าผมเลยนะขอร้องไอ้โปรดอย่าฆ่าอย่างนั้นเขาไม่พูดเขาใช้คำว่าขอให้ข้าพเจ้ามีบุญได้เห็นท่านมีอายุยืน100 ปีเขาว่างั้นนะก็คือขอว่าอย่าฆ่าผมเลยนั่นแหละขอได้อ้อนอันนี้ก็ได้ขอแบบนี้ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ขออย่างมีเทคนิคท่านบอกว่าโอ้ยขอให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะเนี่ยนะก็เลยขออย่างนี้เรียกเหมือนกับขอเพื่อประโยชน์ตนแต่ถ้าขอเพื่อท่านเนี่ยแม่แจ๋วอันนี้น่ารอดมาแบ่งเป็นกิจคือประเภทตถารมณะก่อนใช่ไหมครับอายตนะที่ในตถารมณะเนี่ยนะครับก็เป็นมนายตนะใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของจิตเมื่อจิตก็เป็นมนายตนะเมื่อเป็นมนายตนะมนายตนะคือปฏิสนธิมีอะไรเป็นปัจจัยก็สาได้แล้วใช่ไหมว่าสังขารคือกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแต่กรรมอันนี้จะไม่ให้ผลเลยนะถ้าไม่มีเพื่อนรักหรือแม่นะถ้าไม่มีแม่เกิดไม่ได้หรอกครับแม่คือตัณหานะอวิชชาตัณหานี่เป็นเหมือนแม่นะครับบวกตัณหาแต่ก็ถ้าขาดพ่อก็ไม่ได้นะครับกรรมนี่เหมือนพ่อนะครับเพราะฉะนั้นปฏิสนธิเลยเกิดเลยครับเพราะมีอวิชชามีตัณหาหรืออีกคำหนึ่งเนี่ยนะท่านไม่ใช้ชื่อว่าพ่อแม่นะท่านชื่อเขาว่าช่างนายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาสร้างภพสร้างชาติตัวที่พาเกิดแต่อย่าลืมนะบอกว่าโอ้โหมันน่าเกลียดจริงๆเลยตัวนี้มันตัวนำภพนำเกิดนะครับตัวนำเกิดพวกนี้มันน่ารังเกียจเหลือเกินแต่เวลาเขาเกิดขึ้นนะครับเขาเกิดในนามมิตรภาพนะครับเขาในลักษณะยังไงเขาบอกเพลิดเพลินเขาว่างั้นเช่นยกตัวอย่างนะคนมีบุตรก็เพราะเพลินกับบุตรอ่ะไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเพลิดเพลินกับบุตรกับทรัพย์กับทุกอย่างนะไอตัวเพลิดเพลินเนี่ยนะครับสหรคตนะเพลิดเพลินด้วยนะครับสหรคตด้วยความกำหนัดติดใจอนะเพลินกำหนัดติดใจแล้วอันนี้ก็นำเกิดนะครับเขาเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเขามีวิธีเขาบอกว่าความทุกข์มักมาในรูปของความสุขศัตรูมาในรูปแบบของมิตรภาพนะครับเข่นฆ่าเพื่อสันติภาพนี่นะครับพวกคุณต้องตายอ่ะสันติภาพมันยังจะอยู่สันติภาพอะไรมันต้องตายว่างั้นฆ่ากันในนามสันติภาพครับว่างั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาคือความเพลิดเพลินเป็นเหมือนกับแม่ให้ปฏิสนธิคือมนายตนะเนี่ยเกิดขึ้นทีนี้มนายตนะเกิดขึ้นนามขันธ์3ก็จะเกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมครับนามขันธ์3อันนี้ถ้าพูดโดยอายตนะก็เป็นธรรมายตนะทีนี้ก็ยังไม่พอนะครับก็มาเป็นภวังค์ต่อไปปัจจัยของภวังค์มีอะไรบ้างนะครับก็ปฏิสนธิจิตก็ถือว่าเป็นปัจจัยของภวังค์วัตถุก็เป็นปัจจัยของภวังค์อารมณ์ก็เป็นปัจจัยของภวังค์สัมปยุตตธรรมก็เป็นปัจจัยของภวังค์จิตดวงก่อนนี้ก็เป็นปัจจัยของภวังค์นะครับหรือตถารมณะเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงตถารมณะในวิถีนะฮะตถารมณะมีอะไรเป็นปัจจัยยกตัวอย่างชวนะตถารมณะดวงนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขสูตรในการคิดเรื่องจิตนะครับมีอยู่3คำจำไม่ยากเลยนะคือวัตถุพยายามให้ใส่ใจไปที่วัตถุ2อารมณ์แล้วสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมกับสิ่งนั้นๆแล้วจิตก่อนหน้านั้นมามีจิตอะไรเป็นปัจจัยนะครับหรือเรื่องฐานแล้วก็เรื่องกิจนะครับแล้วก็จะมองเห็นธรรมะในที่นี้ไม่ยากนักนะครับก็คือวัตถุวิญญาณกิจทวารอารมณ์อ่ะนะพวกนั้นแหละครับปริเฉท3แม่นๆเนี่ยนะเอามาไว้เป็นเครื่องตรวจสอบแล้วว่าในตัวเนี้ยจากวิถีไหนได้บ้างก็คือทวารสังขะนะเข้ามานะครับว่าเอ๊ะตถาเนี่ยเกิดต่อจากทวารไหนได้บ้างนะครับก็สามารถไล่ได้ฉะนั้นปริเฉท3นี่สำคัญนะเหตุกิจทวารวิญญาณอารมณ์วัตถุนะครับพวกนี้นับว่ามีความสำคัญมากนะครับปกิณกะสังขะเนี่ยทีนี้ส่วนจุติจิตนี้ ัจจัยคงไม่ต้องพูดมากใช่ไหมครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆคลึงกันเพราะฉะนั้นอายตนะทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เกิดร่วมกันนั่นแหละครับผัสสะที่เกิดร่วมกันและเวทนาที่เกิดร่วมกันเพราะเวทนาตรงนี้เน้นเวทนาที่เป็นชาติวิบากนะครับเน้นเวทนาที่เป็นชาติวิบากซึ่งมาจากกรรมและผลของกรรมโดยสรุปแล้วเท่าที่เราเรียนมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็คือเท่ากับพูดถึงวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาถ้าเขียนอีกภาพหนึ่งนะครับควรจะเขียนลักษณะนี้ว่าวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะแล้วก็เวทนานะครับมาจากอะไรเป็นปัจจัยครับอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันผลนะถ้าพูดให้เต็มเรียกปัจจุบันปัจจุบันผลปัจจุบันผลก็มาจากปัจจุบันเหตุคืออวิชชากับสังขารใช่ครับมาจากอดีตเหตุนะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยนะครับมาจากอดีตเหตุอดีตเหตุคืออวิชชาสังขารสังขารก็ได้แก่กรรมทีนี้กรรมเหล่านี้จะให้ผลได้ก็คือตัณหาเขาขาดตัณหาไม่ได้ถ้าตัณหามีที่ไหนอุปาทานก็มีที่นั่นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภพนี่ก็คืออยู่ในคำว่ากรรมนั่นเองก็เรียกว่ากรรมมาภพเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะเหตุอดีตเหตุนะครับอดีตเหตุ5ปัจจุบันผล5นะครับนี่ชีวิตของเราดำเนินมาทุกวันก็ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นอดีตเหตุเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เพราะหมดไปแล้วปัจจุบันผลก็เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเหตุแก้ได้นะครับปัจจุบันเหตุถ้าแก้ปัจจุบันเหตุมากระเทือนถึงปัจจุบันผลนะสามารถแต่งปัจจุบันผลได้เพราะฉะนั้นสองข้อโดยสัจจะเลยนะครับปัจจุบันผลเป็นสายทุกขสัตว์นะสายทุกขสัตว์ปัจจุบันเหตุอดีตเหตุเป็นสมุทัยสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นผลเหล่านี้เกิดจากเหตุเหล่านี้นะครับเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ผลเหล่านี้แต่ทีนี้ว่าพวกนี้เป็นสมุทัยแต่ที่เป็นสมุทัยสัตว์จริงๆคือตัวตัณหาอวิชชาสังขารอุปาทานกรรมเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นสมุทัยแต่ตัวตัณหาเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์นะครับเป็นสัจจะที่เป็นประธานแห่งการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีตัณหาเป็นแดนเกิดแต่ตัณหาจะไม่มีผลนะครับถ้าไม่มีบริวารไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวเนื่องไม่มีปัจจัยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัณหาก็เกิดจากปัจจัยครับที่จริงตัณหาคืออะไรก็เพลิดเพลินวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษาเวทนานั่นแหละที่เป็นของถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะพูดไปแล้วว่าอดีตเหตุเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นอดีตเหตุก็แสดงว่าในอดีตนั้นก็มีวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาเพราะไอ้สิ่งพวกนี้แหละมันเป็นปัจจัยให้ทำเหตุในอดีตเมื่อทำเหตุในอดีตปัจจุบันผลก็เกิดอีกพอปัจจุบันผลเกิดอีกก็ทำเหตุใหม่เหตุใหม่ปัจจุบันเหตุคือตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพอันนี้ก็คือกรรมนั่นเองทำกรรมใหม่อีกแล้วพอทำกรรมใหม่เนี่ยนะครับแสดงว่าในช่วงนี้ไม่มีแต่อวิชชามีอวิชชาและสังขารนะครับเพื่อเป็นปัจจัยแก่เสร็จแล้วเพื่อเป็นปัจจัยแก่ชาติชรามรณะนะครับชาติชรามรณะผลพวงของชาติชรามรณะคือสูตรมีว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสแล้วก็อุปายาตนะครับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตที่จักมีในอนาคตทีนี้ย้อนมาว่าเอ๊ะ เอาแล้วชาติชราพยาธิมรณะของในปัจจุบันอยู่ตรงไหนล่ะก็ในวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานี่นะครับพวกนี้แหละเรียกว่าชาติพวกนี้แหละเรียกว่าชรามรณะก็อาศัยวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยนะครับทำให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพวกนี้จึงเป็นกองทุกข์ล้วนๆซึ่งไม่น่าใฝ่ใจไม่น่ายินดีนะครับเพราะฉะนั้นวชิราภิกษุณีจึงกล่าวว่าความจริงอ่ะมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับแต่คำว่าทุกข์ในที่นี้เป็นชื่อของอุปาทานขันธ์ 5สัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีอยู่จริงแต่อุปาทานขันธ์ 5มีอยู่จริงอาศัยอุปาทานขันธ์ 5นั่นแหละเลยบัญญัติว่าเป็นสัตว์นะครับสัตว์เนี่ยไม่มีอยู่จริงแต่อุปาทานขันธ์ 5มีอยู่จริงอาศัยอุปาทานขันธ์ 5นั่นแหละเลยทำให้บัญญัติว่ามีสัตว์ว่ามีสัตว์มีบุคคลมีผู้สร้างผู้เสวยที่เรียกกันทั่วไปนั่นแหละแต่ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ความจริงมีแต่อุปาทานขันธ์ 5เกิดจากเหตุเกิดจากผลเกิดจากปัจจัยนั่นเองนะหรืออีกในหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าเพราะองค์ทัพสัมภาระหลายๆส่วนมาประชุมเรียงรวมกันเลยเรียกว่ารถฉันใดนะเลยเรียกว่ารถฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็คือเป็นที่ประชุมรวมของขันธ์ 5นั่นแหละเลยเรียกว่าคนและสัตว์เดี๋ยวนะเลยเรียกว่าคนว่าสัตว์หรือเหมือนกับอาศัยนิ้วหลายๆนิ้วเนี่ยมารวมกันเข้าเรียกว่ากำปั้นแต่ที่จริงแล้วกำปั้นหามีไม่แต่อาศัยนิ้ว5นิ้วมารวมกันเลยเรียกว่ากำปั้นตัวจริงๆกำปั้นไม่มีหรอกเหมือนเมืองก็อาศัยบ้านช่องห้องหอต่างๆมารวมๆกันเลยเรียกว่าเมืองเพราะฉะนั้นไอ้ทัพสัมภาระเหล่านั้นน่ะมารวมๆกันเลยเรียกว่าเมืองที่จริงคําเมืองไม่มีหรอกเนี่ยนะครับชั้นใดก็ดีหญิงชายก็เหมือนกันคนสัตว์ก็เหมือนกันความประชุมพร้อมแห่งรูปนามขันธ์ 5นั่นแหละเลยสมมุติบัญญัติกันว่าสัตว์ทีนี้สัตว์ทั้งหลายมาสำคัญที่นี่เนี่ยนะประเด็นหลักที่ฝักใฝ่กันมากไม่ค่อยมาเพ่งที่นี่อันไหนมาเพ่งที่สัตว์ไม่ได้เพ่งไปที่อุปาทานขันธ์ 5เมื่อไม่เพ่งไปที่อุปาทานขันธ์ 5เลยไม่รู้เหตุเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 5และความดับอุปาทานขันธ์ 5นะเหตุเกิดของอุปาทานขันธ์ 5เพราะว่าวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันธ์ใช่มั้ยครับอันนี้เป็นวิญญาณขันธ์รูปเป็นรูปขันธ์สลายตนะบางอย่างเป็นรูปเป็นขันธ์บางอย่างเป็นนามขันธ์ภาษาเวทนาเป็นภาษาเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์นะนามในนี้มีสัญญาขันธ์เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือขันธ์ 5ขันธ์ 5เหล่านี้มันเกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านี้คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอาหารเป็นต้นเมื่อปัจจัยเหล่านี้มีอุปาทานขันธ์ 5มีแต่สัตว์ทั้งหลายไม่คิดว่ามันเป็นอุปาทานขันธ์ 5มันไปสำคัญว่านี่คือสัตว์มันสำคัญหมายผิดไปเมื่อสำคัญหมายว่าเป็นสัตว์วิปลาสก็จะเกิดต่อเป็นอัตตวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสอะไรก็จะเกิดขึ้นมานะครับเป็นสุภะเป็นนิจจะเป็นสุขะเป็นอัตตวิปลาสไปเพราะไม่รู้จักความจริงของขันธ์ 5พร้อมทั้งเหตุเกิดตามความเป็นจริงถ้าหากว่ารู้เหตุเกิดแห่งขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5เหล่านี้มีพวกนี้เป็นเหตุเกิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหตุเกิดนะเน้นไปที่ปัจจัยที่เป็นตัวส่งผลให้พวกนี้เกิดไม่ใช่เน้นไปที่อุปาทะทิฏฐิพังคะเกิดดับปริประยับไม่ได้เน้นไปที่ตรงนั้นเน้นไปที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้ผลเหล่านี้เกิดเมื่อเหตุเหล่านี้ดับผลเหล่านี้ก็ดับเพราะว่าพวกนี้เรียกว่าชาติใช่ไหมครับถ้าละพวกนี้โดยอริยมรรคได้นะครับชาติจะมีไหมครับนะถ้าละอันนี้ได้โดยอริยมรรคนะครับชาติอันนี้ก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุแห่งการเกิดในภพใหม่ไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เพลิดเพลินถึงอุปาทานขันธ์ 5ในอดีตทั้งหมดไม่จำนงหวังในอุปาทานขันธ์ 5ในอนาคตทั้งหมดกิเลสที่เป็นเหตุนำเกิดในภพใดๆทั้งหลายไม่มีสำหรับพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะครับถ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วพ พระองค์นั้นเป็นผู้ควรแก่สักการะควรแก่การบูชาเป็นผู้ไม่มีบาปกรรมในที่ลับเป็นผู้ไกลจากคนชั่วทั้งหลายแหละคนใดที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาไม่เห็นพระอริยะไม่ฟังธรรมะของพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเป็นคนมากไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานต่างๆนะพระพุทธเจ้าจะไกลบุคคลเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็ไกลจากพระพุทธเจ้าแม้แต่เดินตามจับชายสังขติของพระองค์ก็ชื่อว่าไกลจากพระองค์พระองค์ก็ไกลจากบุคคลเหล่านั้นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีนะครับทำให้เราเข้าใจพุทธคุณว่าอรหังชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน กล่าวถึงหัวข้อที่ว่าการตั้งอยู่ในอรหัตผลคือการบรรลุธรรมนะครับซึ่ง ในข้อ238กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้นะการที่บรรลุมรรคผลเนี่ยไม่ใช่กระโดดทีแรกแล้วบรรลุเลยเหมือนการกระโดดของกบว่างั้นไม่ได้เป็นไปแบบกบนะว่างั้นแต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอนุปุพพสิกขาอนุปุพพกิริยาและอนุปุพพปฏิปทาคำว่าอนุปุพพสิกขาสิกขาโดยลำดับเนี่ยนะฮะสิกขานี่เป็นชื่อของอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นสิกขา3นี้ต้องเป็นไปโดยลำดับแล้วก็อธิการกระทำโดยลำดับเรียกว่าอนุปุพพกิริยาการกระทำโดยลำดับนั้นเป็นชื่อของธุดงค์ทั้งหลายเป็นชื่อของวัดเป็นชื่อของศีลแล้วก็อนุปุพพปฏิปทาปฏิปทาหรือเครื่องดำเนินหรือข้อปฏิบัติโดยลำดับปฏิปทาเครื่องดำเนินหรือข้อปฏิบัตินั้นเป็นชื่อของกรรมฐานสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานส่วนที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นวิปัสสนาเหล่านั้นก็ต้องโดยลำดับนะครับก็ต้องโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเมื่ออนุปัสสนาทั้ง3อย่างนี้บริบูรณ์นิพพิทานุปัสสนาจึงจะเกิดนะครับคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบริบูรณ์แล้วนิพพิทานุปัสสนาจึงจะเกิดเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์นะครับเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์ ขออภัยเมื่อก่อนนี้ลัดลำดับไปนิดนึงนะครับอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา3อย่างนี้บริบูรณ์นิพพิทาจึงบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์แล้ว4อย่างบริบูรณ์นะครับข้อ5คือวิราคานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์นะครับเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนา5อย่างนี้บริบูรณ์แล้วนิโรธานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนานิโรธานุวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์แล้วปฏินิสักขาจึงจะบริบูรณ์นะครับอนุปัสสนานี้จะเป็นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการตั้งอยู่ในอรหัตตผลเนี่ยจะต้องมีการศึกษาโดยลำดับการทำโดยลำดับแล้วก็ความปฏิบัติโดยลำดับดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรดูความพิสูจน์ทั้งหลาย กุลบุตรในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้นะข้อต้นแล้วก็เมื่อเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียบโสดลงเมื่อเงียบโสดลงแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วทรงธรรมไว้นี่นะครับทรงไว้นะครับฟังแล้วก็ทรงไว้เมื่อทรงไว้แล้วก็ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้นะครับทรงจำให้ได้แล้วเอาไปแพ่งเอาไปใคร่ครวญจริงๆเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจธรรมะนั้นจะต้องทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการเพ่งเมื่อธรรมะทนความพินิจได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดถ้าปฏิบัติถูกแล้วนะครับฉันทะคือความพอใจที่จะปฏิบัติอย่างแรงกล้าจะมีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะนะจะเกิดความเพียรเองนะครับไม่ต้องขอร้องว่างั้นเถอะไม่ต้องขอร้องจะมีความเพียรพยายามขยันปฏิบัติเองครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองนะไตรตรองก็คือไตรตรองโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เป็นอนุปัสสนาเป็นต้นที่ว่าไปแล้วนั้นครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรปรารภเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงแล้วก็มีตนส่งไปแล้วคำว่ามีตนส่งไปแล้วก็คือไม่อาลัยในกายและชีวิตเนี่ยมันงั้นเดี๋ยวทุ่มเทจิตใจเต็มทั้งหมดเนี่ยมุ่งสู่การใคร่ครวญธรรมะของพระผู้มีพระภาคนะเมื่อมีตนส่งไปย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายอะไรครับเป็นปรมัตถสัจจะที่สูงสุดปรมัตถสัจจะที่สูงสุดคือนิพพานนะครับเป็นปรมัตถที่สูงสุดและย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญากายเมื่อกี้เนี่ยได้แก่นามกายนะครับด้วยรู้แจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อศรัทธาไม่มีการเข้าไปนั่งใกล้ไม่มีอันนี้นะที่จริงเขาไม่ได้แปลบาลีเนี่ยนะฉบับภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้เป็นศัพท์คำว่าไม่มีทุกคำแต่ศัพท์ไทยนี่แปลเอาแต่อัดความเพราะฉะนั้นจะพยายามอ่านตามรากศัพท์ตามเดิมว่าเมื่อศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาไม่มีการนั่งใกล้ไม่มีการเงียบโสดลงฟังไม่มีการฟังธรรมไม่มีการทรงจำธรรมะที่ได้ฟังแล้วไม่มีการใคร่ครวญเนื้อความไม่มีเนี่ยนะครับธรรมะอันได้เพ่งซึ่งความพินิจไม่มีเนี่ยนะครับฉันทะไม่มีอุตสาหะไม่มีการไตรตรองไม่มีการตั้งความเพียรไม่ได้มีแล้วคือหมายความว่าไอ้ประพฤติปฏิบัติตามที่ว่าไปเนี่ยไม่มีในบุคคลเลยนั่นเลยนะเธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดวิปปติปันนาถะภิกขเวเขาว่ากันเป็นผู้ปฏิบัติพลาดมิจฉาปฏิปันนาถะภิกขเวย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปไกลจากธรรมวินัยนี้แล้วไกลเพียงไรนะครับถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ว่าเนี่ยนะห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ห่างไกลจากคำสอนนี้ไปเท่าไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราเอาไปคิดนะฮะเอาไปคิดดูว่าการเจริญกุศลธรรมของเราทั้งหลายเป็นไปตามแนวนี้ไหมถ้าไม่เป็นไปตามแนวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะได้สอบสวนสิ่งไหนผิดก็จะได้สมาทานอธิษฐานเพื่อไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นตรงไหนที่ดีแล้วก็จะได้ทำให้เกิดปีติและปราโมทสมาทานอธิษฐานเพิ่มพูนทำให้มากนะครับเพิ่มพูนทำให้มากเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปนะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้อ่ะอธิบายจนคนอธิบายคล่องนั่นแหละนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณนี่แบ่งเป็น2ช่วงนะคือปฏิสนธิวิญญาณกับปวัตติวิญญาณนะถ้าพิเศษอีกหน่อยก็คือกรรมะวิญญาณเนี่ยนะสองตัวนี้เน้นวิบากวิญญาณวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับเป็นปัจจัยแก่ นามรูปนะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนานะครับนะก่อนที่จะมาเข้าถึงเวทนาเนี่ยนะแล้วเวทนานี้เป็นธรรมะที่พระองค์ทรงเน้นโขนะทำไมจึงกล่าวว่าเน้นโขก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวทนาทั้งหลายแหล่นี่นะพระองค์แสดงเยอะจริงๆนะครับเช่นพระองค์แสดงกับหลานพระสารีบุตรชื่อว่าทีฆานขะปริภาชกนี่ใช่ไหมครับว่าดูก่อนอคิเวสนะเวทนามีสามนะคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งเมื่อใดบุคคลเสวยสุขเวทนาขณะนั้นเขาจะไม่เสวยขณะนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาเลยไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเลยจะมีแค่สุขเวทนาล้วนๆเกิดขึ้นมีแต่สุขเวทนาไม่มีเวทนาอื่นแทรกในพร้อมกันในขณะนั้นไม่มีเจือกันนะครับเวทนานี้ไม่มีเจือกันถ้าสุขเวทนาก็สุขเวทนาเท่านั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นนะถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาจะเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นไม่เสวยสุขเวทนาไม่เสวยอทุกขมสุขเวทนาเขาจักเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะเมื่อใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเขาจักเสวยเฉพาะอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นไม่เสวยสุขเวทนาไม่เสวยทุกขเวทนาแล้วพระองค์ตอบก็บอกว่าดูก่อนอคิเวสนะเห็นนะสุขเวทนานี่ไม่เที่ยงนะเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอะไรล่ะเป็นปัจจัยปรุงแต่งเวทนาเวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนะครับมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะนั้นเป็นชื่อของอะไรครับผัสสะนั้นเป็นชื่อของอะไรครับผัสสะเป็นชื่อของการประชุมธรรมะ3อย่างนะผัสสะเป็นชื่อของการประชุมของธรรมะ3อย่างของแต่ละทวารเพราะผัสสะจะเกิดขึ้นได้ทีละทวารเท่านั้นนะครับเช่นผัสสะคือทางตาใช่มั้ยครับภาษาคือตาภาษาคือรูปแล้วก็ภาษาไม่ใช่3อย่างคือตาคือรูปและจักขุวิญญาณ3อย่างรวมกันแบบนี้นะครับจึงจะเรียกว่าจักขุสัมผัสนะครับจักขุสัมผัสอันนี้ภาษาอันนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนาทีนี้ทวารหูก็เหมือนกันนะครับอาศัยโสตะหรือหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี่เราเรียกผัสสะผัสสะอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนา3เพราะฉะนั้นจมูกคือคานะเนี่ยนะครับกับกลิ่นแล้วก็คานะวิญญาณ3อย่างประชุมกันเนี่ยเป็นผัสสะผัสสะอันนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนานะครับอะไรมาเป็นตัวแบ่งให้เวทนาได้ทั้ง3จะได้กล่าวต่อไปผูกปองไม่ว่าสามอย่างประชุมกันนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้ง3อย่างอ่ะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงน่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอาศัยชิวหาคือลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณนะความประชุมธรรมะ3อย่างนี้เป็นผัสสะอาศัยกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เป็นผัสสะอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรม3อย่างนี่เรียกว่าผัสสะเห็นนะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละครับเป็นเครื่องกำหนดเวทนานะครับที่จริงแล้วเกิดจากเวทนาต่างกันเพราะผัสสะต่างกันผัสสะต่างกันเพราะธาตุต่างกันนะฮะจะใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งก็คือเพราะธาตุต่างกันนะธาตุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับ มันแบ่งออกเป็นสามลักษณะนะอย่างดีอย่างดีปริศอะไรเรียกว่าโอ้โหงามมากดีมากอย่างเลวปานกลางถ้าอย่างดีนี้ส่วนใหญ่แล้วเวทนาก็จะเป็นสุขเวทนาถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างเลวทุกขเวทนาถ้าปานกลางก็เป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นพวกธาตุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับธรรมะเนี่ยธาตุทั้งหลายเหล่านั้นถ้าปานกลางก็อทุกขมสุขเวทนานะครับเพราะฉะนั้นพวกธาตุนี้ความต่างแห่งธาตุทำให้เกิดความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะทำให้เกิดความต่างแห่งเวทนานะเพราะกล่าวในแนวนี้จะได้ธาตุ18พอดีเลยใช่ไหมครับนะถ้ากล่าวแบบธาตุ18นี่ได้เลยนะจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุอันนี้คือธาตุ3แล้วใช่ไหมธาตุคือตาธาตุคือสีแล้วก็ธาตุคือจักขุวิญญาณไอ้3ธาตุอันนี้นี่แหละทำให้ผัสสะมันต่างถ้าผัสสะต่างเวทนาเลยต่างไปด้วยธาตุคือโสตะเนี่ยนะครับโสตะธาตุสัทธธาตุคือเสียงสัทธธาตุเนี่ยนะกับโสตะวิญญาณธาตุ3อย่างประชุมกันนั่นแหละเป็นผัสสะนะครับ3อย่างธาตุ3อย่างประชุมกันนั่นแหละเป็นผัสสะธาตุคือจมูกนะครับคานธาตุชิวหาธาตุคานธาตุคันธาตุเกิดชิวหาวิญญาณธาตุความประชุม3อย่างนั่นแหละเป็นผัสสะนะครับคือที่เอามากล่าวเนี่ยนะครับเน้นเอามากล่าวเพราะว่าเราจะได้จำได้เมื่อจำได้แล้วก็จะได้เอาไปตรึกมากๆนะครับเพราะพวกนี้ถ้าไม่เอาไปตรึกนะแหมมันคำพูดมันฟังแล้วซ้ำซากถ้าไม่ตรึกเนี่ยครับมันเชื่อมต่อไปหาวิชาอื่นไม่ได้ถ้าทรงจำไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจที่จะเน้นเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้เลยให้เราคล่องให้ได้อาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณไอ้ลิ้นนี่ก็เป็นชิวหาธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งรสก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งชิวหาวิญญาณก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งไอ้ธาตุ3อย่างนี่แหละครับทำ